Haló, ez a Bodybuilder Rádió, és kíváncsi, hogy ki fog még felhívni telefonon itt rádió felvétel közben, de mindenki hát nem közben, hát előtte, a dolgokkal. Előtte. Előtte, meg közben, meg mindig felhívnak, az a lényeg. De mondjuk hozzáteszem, hogy nem az hívott fel, akinek kellett volna, de jó hírekkel hívtak. Például a Molnár Tomit hívott az előbb, azt mondtam. Nem mondtad, mi volt a jó hír? Látta azt a BBTV Flash-t, ami a Kátler Győr szűninapon készült, és ugye a Tomi zavarban van a kamerától, meg minden normális ember zavarban van a kamerától. Persze. Még én is zavarban vagyok a kamerától, csak én beszuperhírozok előtte, mint hogy a sztárok a kokainnal csinálják, és ugye tudom már lökni, azért van annyi rutinom, hogy tudom lökni a szöveget. Néha még magam is meglepődök, hogy miket mondok, de nem is ez a lényeg, hanem az, hogy a Tomi meg volt ijedve, hogy hát ebből hogy csinálunk jó anyagot, és csináltunk belőle jó anyagot, és fölhívott, hogy hogy meg van lepődve. És lehet, hogy már most megint ő hív. Igen, és most csörgött a telefon, vagy csörög, mondtam. Ami nagyon lényeges viszont, hogy volt egy baromi jó zenénk, és ez egy nagyon speciális zene egyébként. Még hozzá ezt kaptuk, ugye? Igen, ezt kaptuk. Nem is ismertük, tehát most a felvilágosító tevékenységet valaki megoldott a számunkra, illetve a kultúra szintünk növelését az egyik levélírónk segítségével sikerült a mai napon megoldani. Igen, ez Geri volt, aki küldte nekünk ezt a egyébként japán, tehát ez valószínűleg nem gondolnád, ez és japán. És nem hitted el, hogy japán, és tényleg japán, csak közelről kell nézni a csávót. Igen, mert ugye megcsinálták magukat ilyen glam metalos figurának, és csak a hosszú hajat látod, meg mit tudom én, úgy vannak felöltözve, mint egy bármelyik glam metalos figura. Egyébként 87-es ez a szám. Az a címe, hogy a Loudness-től, hogy This Lonely Heart. És a Loudness nevű band, ez egy 81-ben alapultat heavy metal banda effektíve, Akira Takasaki gitáros által és Muneteka Higuchi dobos által alapított, úgy vagyok is metal mondani. Esélyem nincs rá, hogy ezeket a neveket valaha megjegyezzem, de ez a zene, ez fasza. Nem is gondoltam, hogy ilyen van, hogy sárga emberek tudnak ilyen zenét csinálni. Oké, azért valamit meg kell jegyezni, hogy azért ez a sárga emberek tudnak ilyen zenét csinálni, ez már Amerikában történt. Nem baj. Akkor se gondoltam. Twisted Sister menedzsmentje nyúlt a banda szárnyai alá. Hát nem, mint hogy a Twisted Sister az olyan átütő sikerű zenekar lett volna egyébként. Az volt egy időben. Hát jó, azzal a két számmal, ami van nekik, és amit mindenki ismer. Gondolok itt az Ivan a Rock-ra. Hú, basszus, hallod? Na. Ha jól számolom, 29 albumuk van. De azt jelenti, hogy még most is aktívak? Most is aktívak, 2014-es a legutóbbi albumunk, hát ennek erősen utána kell nézni. Na, de közben kaptunk egy másik levelet, ugye? Igen, Krisztiántól. Amiből jött az, amit mondtad, hogy nézzek meg. Igen, hát Krisztián küldött nekünk egy videót, amiben azt lehet látni, ez egy ilyen műsor, lehet, hogy a YouTube-ra csinálják direkt, vagy YouTube-ra fenn van a YouTube-on is, tök is mindegy. Ez a Kids React? Igen, igen. A gyerekek mit szólnak bizonyos dolgokhoz, és például volt olyan, hogy a kezükben nyomtak régi videójátékot, azt láttam, hogy régi mobiltelefont. Én azt nem láttam, most a Guns N' Roses-t mutatták meg nekik, és akkor, hogy ehhez mit szólnak a gyerekek, ilyen 8-10 év körüli gyerekek, gyakorlatilag kivétel nélkül. És szerintem marha érdekes a reakciójuk. Mit van a szó? Én erre számítottam, én arra számítottam, hogy tetszeni fog nekik. Én nem, én azt hittem rosszabb lesz. Mert ugye gyakorlatilag az volt, hogy a gyerekek kétharmadának, akit itt mutogattak, legalább tetszett, vagy többnek. És ez meglepő dolog a mai világban, hogy tényleg annyira átütő, azért meg azért egyfajta, én annak ellenére nem szeretem a Guns N' Roses-t. De azért jó számokat mutattak nekik, tehát a legjobb hát a Paradise City-vel azért meg. Nehéz mellé nyúlni, na. De mutattak nekik egy kevésbé jó számot is azért. Jó, hát meg ott van a Welcome to the Jungle. Meg a Welcome to the Jungle, hát az a két talán csúcs. Hát egyszer meg kéne hallgatnom a Guns N' Roses diszkográfiát, és lehet, hogy talán még ezeknél is jobb számot, ami nem lett annyira populáris, nem tudom. Hát lehet, hogy van 4-5. De egyébként még ezeket a számokat sem szeretem, mert hűde nagyon valószínűleg azért, mert nem bírom az Axelnek a hangját, meg valahogy a ritmikáját, meg a dallamát a Guns N' Rosesnek annyira nem. De van ilyen, teljesen nem mindegy, de azért ez egy igényszint. Igen. Ez egy igényszint, és az érdekes, hogy, és ez kicsit egybevágám az én gondolkodásommal, meg az én teóriámmal a világ dolgairól, hogy az igényszint működik. A mai gyerekeknél mire is, gondolsz? Akik totál a szaron nőttek fel, ők felismerik, hogy basszus, ez jó. Szerintem ez nem egészen így működik, én ezt bár nagy részük képzelem. Ismerte, tehát nagy részüknek azért ez ismerős. Hát egy részüknek ismerős volt, de egy Welcome to the Jungle az mindenkinek ismerős, tehát ha más nem, akkor berakják egy tévés műsorba, mert ez a szám még mindig olyan, hogy berakják egy tévés műsorba, és bevágják ilyen akármihez. Sorozatokban biztos, hogy van, filmekben is láthatták, mert szokott lenni. Mit tudom én, például a Megamind című animációs filmben, ami nem tudom, 4-5 éve jelenhetett meg körülbelül, abban is benne van ez. De mondjuk abban van AC/DC is, az egy tök jó mese. Azt mutasd meg a lányodnak. Hogyha már elég nagy hozzá, hogy megnézzen egy ilyen egész estés ilyen... cuccot. Hát nem, az még nem. Még annyira nem tud figyelni. Nem, hát egy ilyen másfél órát ki kell bírnia, de az a Megamind az jó. Azt mutasd meg neki. Na mindegy, szóval azt kezdtem el mondani, hogy én azt gondolom, hogy azok a gyerekek, akik ugyan lehet, hogy a szarral találkoznak a popkultúrában, meg a hétköznapokban, meg mindenhol, még nem elfogultak annyira a szar irányába. Tehát, hogy még nem fogadják be azt kizárólag, és ösztönösen ők tudják, meghallják a, mit tudom én, a Welcome to the Jungle-t, és érzik, hogy ez jó. Nincs egy gyerek, vagyok. Az megmondja, hogy ez jó, mert ez neki tetszik. De mondjuk például a 12 éves kislány, az volt a legidősebb az egész branchban, az volt az, aki a leginkább húzta a száját az összesre. Mert az egy kicsit ilyen idősebb volt, és nekem az jött le a viselkedéséből, hogy ő ilyen frigid picsa lesz majd egyszer, amikor felnő, és bizony valószínű, hogy azért van, mert ő már be van tanítva arra, hogy mi az, ami neki tetszik, meg mi az, ami jó. Tudja, hogy mik a menőszámok, már mit tudja, hogy mit kell. És tudja, hogy ez nem olyan. Mit kell mindenkinek hallgatni. És tudja, hogy ez olyan, amit le kell fikázni. Nekem ez jött le. És a gyerekek, akikben meg nem volt meg ez az előítélet, hogy tudja, hogy mit kell hallgatni, hogy tudja, hogy mi a menő, és tudja, hogy mi a nem menő, mi a metál egyébként, azok meg meghallották a zenét, és bazd meg, ez jó, és élvezték, és ott rázták a fejüket, meg minden, amit akarsz. Meg mondta az egyik kislány, aki talán nem is ismerte őket, hogy hát ez a zene, ez úgy hangzik, mintha hosszú lenne a haja a csámónak. Jaj. Ez nagyon aranyos volt például. Ez egyébként eszembe jutott valami, csak sajnos közben elfelejtettem. Ez nem jó. De ez az egész, hogy ez valami emlékeztetett engem, így az agymosással kapcsolatban. De nem tudom, nem tudom, mire gondolsz. Bár van egy másik kiábrándító sztorim egyébként. Na. Mentünk a Bélával és a Kornéllal a ugye Győrben. Ezt nem mondtam el a múltkor rádióban, ugye? Szerintem nem. És mondta a Béla, hogy van valami zene, ami neki tetszik, és én utálni fogom. És berakta, és nem tévedett nagyot. Tehát mondtam neki, hogy figyelj, semmi gond, ez buzi. Tehát ez a zene, ez buzi. Tehát mondom, ez a éneklésnek hívott bernyogás, amit hallgatok, ez buzi. Tehát ez olyan zene, mintha egy kis ratyi vonítana a faszért. Körülbelül ez a szint. Ez a mai rap fos igazából, amiben van, most tudod, vannak ilyen éneklős részek. Igen. És ez nekik kiábrándító módon, ez nekik tetszik. És nem tudom honnan, vagy miért. De szerintem ez egy agymosás. Mindenkinek ez a szar tetszik, így működik a zeneipar, ezt nyomják, ezt szereted, kúsolsz, megeszed, kész, ez így működik. Hát igen, de mióta működik így? Hajmetál is már ilyen volt? Hajmetál is már ilyen volt. De nem ennyire. Mert az tényleg jó volt. Az igazság igen, az, mert hogy... abban volt munka, ahhoz kellett tudni zenélni. Lehet. Már voltak 80-es években próbálkozások ilyen egyáltalán zenél nem tudó férgeknek a sztárkultuszba való emelésével, mint mondjuk a Zig-Zig Sputnik. Emlékszel erre? Nem. Játszottunk már be Zig-Zig Sputnikot? Szerintem nem. Akkor most játszunk be egy kis Zig-Zig Sputnikot, és akkor mindjárt megértitek, hogy mekkora egy szemét moslék volt ez. Bár hát relatív mondjuk, hogy mihez képest, de amúgy az. Maximálisan, tehát ugye már akkor is ment az, hogy a külsőt előállítjuk, a sztárt előállítjuk, persze hát ugye nem voltak meg azok a sztárkultuszhoz szükséges kellékek, hogy a közösség oldalakra minden nap odaszarjanak valamit. Azt nem lehetett megcsinálni, pont azért működött jobban a sztárrá való felemelése a nagy büdös senkiknek, de voltak erre próbálkozások. De mondjuk egy Rick Astley, aki egy megcsinált sztár volt akkor az akkori zenéjében, de tudott énekelni. Hát Rick talán tudott énekelni, jó. Okay. De tudott énekelni. Jó. Miért ne? Mint ahogy Kylie Minogue is ugyanilyen volt. Kylie Minogue egy megcsinált sztároska volt, Stock Aitken Waterman triótól. Nézd meg, Kylie Minogue hol tart most. Hány lemeze van? Van neki jó lemeze, van neki rossz lemeze, vannak neki jó számai, vannak neki szar számai, de Kylie Minogue tud énekelni. Jó, de mindenkinek vannak jó számai, meg szar számai, főleg aki évtizedek óta nyomja. Hát jó, de most a mai menő sztárocskáknak, azoknak nem... Ja, hogy nekik nincsenek jó számai, oké? Oké, értelek. Most én úgy gondoltam, hogy játszunk be ide egy csodát, amit most nem tudom, ez hogy jutott, valaki küldte nekem egy csodálatos zenét, ami az edzőtermeknek a nagy kedvence, én is nagyon szeretem, oda vagyok érte, tehát megjön mindig a kedvem az edzéshez, és úgy gondolom, hogy ma 300 kilóval fog fekvenyemni, ha ezt meghallom. Hát nem tudok edzőterembe menni, legalábbis nagy edzőterembe, hogy ezt a mocskos szart ne kelljen hallgatnom, hihetetlen, hogy az embereknek tetszik, és ez Kati Bélának is tetszik, ezt hozzáteszem, hogy ez az igazság, de most itt, ebben a YouTube videóban én úgy gondolom, hogy a zene megtalálta azt a közönséget, akinek ez való. Tehát a buta boxoljunk gettó, buta nigger, az a, meg a buta magyar boxoljunk gettó cigány, ez ennek az ő neki való motivációs zene, ez a szint. Én nem tudom, hogy mások ezt miért nem érzik ki ebből, én ezt hallom ki belőle, már a zenéből is alapvetően. A szöveget nem értem, nem is kell értenem, mert elég, hogy hogyan intonálnak a énekesek, vagy az énekes hogyan intonál. Hát ez rap, csak hogy értsük, az nem intonál se, hogy azt nem énekes. Nem volt mindig ennyire mocskosul undorító a rap, azért tudom. Egy Run DMC nem volt ennyire féreg stílusú valami, azt azért hozzá kell tenni. Arcolgó, sosem voltam nagyképű. Az ellenségeimet tisztelem, de kapaszkodj meg, tesó. De van egy másik, amihez meg neked van némi jelentéstartalmad, bár meg mindig nem értem, hogy ezt miért akartad, hogy annak a szövegét megnézzem. Azért, mert az nem egy okádék szar, tehát az elsőt... Az... De az a zene az egy okádék szar. Hát, rap. Most erre mit mondják? De nem, nem mondasz. Lehet, hogy lehetne jobban rappelni, de... Okádék szar a zene. Egy az egyben okádék szar a zene. Na mindegy. Egyébként, amiről beszélünk, az a Fort Minor-nak a Remember the Name című száma. Ez a másik, amiről még nem beszéltél. Nem baj, majd azt is. Ez, amit én ismerek egyébként. Ezt nem tudod, hogy honnan ismerem? Ez kaszettőtene, meg beszólóra. Nem. Én ezt azért ismerem, mert a Linkin Parkban van ugye egy énekes, akit te utálsz. Igen, mert úgy énekel, mint a fába szorult féregja. Igen, és van benne egy rapper is, és ez annak a rappernek a saját projektje, ami a Linkin Parktól külön van, ez rap zenét csinál, nem ilyen valami keverék cuccot, mint amit ugye a Linkin Park. És én ezt azért hallgattam meg, ez volt szerintem az egyik első számuk, ami megjelent. És ez a szám szól valamiről. Tehát, hogy ebben a szövegben van valami jelentés. Itt egész konkrétan arról van szó, hogy milyen kurva nehéz rappernek lenni, vagy zenésznek lenni, vagy bármi ilyesminek. De nem is ez a lényeg, mert ezt rá lehet húzni mindenre. Van benne ezt egy nagyon aranyos... Kurva nehéz lehet rappernek lenni. Hát bárminek lenni egyébként kurva nehéz, az az igazság. Tehát az a baj, hogy átlagembernek lenni is kurva nehéz, de ezt leszarjuk. Tudod, mikor nem. Most eszembe jutott valami. Nem szarjuk le, mert pont erről szól, ezért szól az átlagembernek. Mert mindent ugyanolyan kurva nehéz csinálni. Nem vagyok benne biztos, hogy az átlagembernek megfelelő ideológia lesz, amit akar mondani, már csak azért, mert az átlagember meg se hallgatja ennek a szövegét, vagy máshogy értelmezi, mint a kéne, vagy szerintem, aki ők is máshogy értelmezik. Angol nyelvterületen nem hiszem, hogy egy ilyen moskos szarzenének a szövegét én azért komolyan kéne, hogy vegyem, és abba ideológiát hát találjam. Mert a zene le fogja rontani a szöveget, akármit is csinálsz. Meg az elő, nem is a zene rontja le a szöveget, mert ugye lehet a szöveg szar, hanem az előadás mód rontja le a szöveget, és az degradálja le, akármilyen jót is akar mondani. Most a világ legnagyobb bölcsességeit mondanám nektek, ilyen stílusban, hogy hő, gecó, na figyelj, öcsém, akkor most mi vagyunk a királyok, és izé. Tehát ha ebben a stílusban ezt előadnám neked, akkor mondhatok én neked bármilyen jót és hasznosat. Nem mondom, hogy a stílus maga az ember, engem is sokan fikáznak azért, mert káromkodok, meg a cikkeimben úgy írtam, meg az edzőválaszolban, de mégis volt a dolognak mondani valója. Ezt egy stilisztikai eszköznek használtam, meg használom főleg akkor, amikor hülyékkel kommunikálok. Hülyékkel ő megfelelő szintjükön kommunikálok, fogalmazunk úgy. De van egy határ, amin átlépve én azt mondom, hogy ez befolyásolja az egész tartalmat globálisan. De mi egyébként erről eszembe jutott, van egy olyan film... Várjál, még ezt befejezem akkor is. Szóval a Fort Minor az egyébként nem az az undorító szar, aki előadja, hogy ő a király. Tehát egyébként nem, tudom, nem ilyen. De ez az undorító rohadtul. Lehet, hogy nem tetszik a zene. Egyébként igazából nekem se tetszik olyan nagyon a zene, de ez a szám jelent valamit. Szóval van ez a rész. Ez a... Nagyon. Hát a refrénje. Gyakorlatilag itt arról van szó, hogy ahhoz, hogy sikeres legyél, és ez gyakorlatilag ő a rapről, rappel, meglepő módon, de tényleg bármire rá lehet húzni. Ahhoz kell 10% szerencse, 20% tudás, mondjuk, 15% akaraterő, 5% élvezet lesz benne, és 50% fájdalom. Így jön ki a 100%-od. Hogy hívják azt a gyökeret? Paulo Coelho, vagy hogy hívják? Na most egy ilyen Coelho szint, vagy nem tudom, hogy kell. Lehet, de érted, most mit rossz bele egy igazság, az kétségtelen, az 50% fájdalomba főleg. Ebben van igazság, de azért ez most... De jó, de ez azért, ez nem azért az a nígyes szemét. Hadd ne szarjak be. Pleasure, 50% pain, 100% reason to remember the name. This is 10% luck, 20% eszembe jut erről az egészről. Azok filmek, most az asszony letöltött valamilyen romantikus fost, és ilyen félálomban láttam belőle valamit. Életem nagy szerelme, valami ilyesmi. Nem ismerem, mi ez? Arról szól, illetve nem tudom, miről szól, mert azért annyira nem láttam, de a történetben a konfliktust az adja, hogy a főszereplő az egy nagyon kicsi ember. Azt hiszem... Már hogy törpe? Igen, hát nem törpe, de ilyen 138 centi, vagy valami ilyesmi. Szerintem az törpe. Szerintem a törpe ember az még alacsonyabb. Szerintem 150 centi alatt már törpének számít mindenki. Nem tudom, hogy a törpe világszövetség az hol veszi be a tagokat, hány centinél, de a lényeg az, hogy ez egy alacsony ember, és ugye ez adja a konfliktust, ez egy csajjal összejönnek, és valami pont azt a lehetet láttam, amikor a csaj mondja, hogy nagyon bírja az embert, meg szereti, meg mit tudom én, de nem bír vele együtt élni, mert kicsi is zavarja. Hozzáteszem, a technológiai megvalósítása a filmnek, utána néztem azért természetesen, mert rögtön mondom az asszonynak, még félállamban is láttam, hogy mondom, ez az ember, ez nem törpe igazából. Hanem így lekicsenyítették cégeivel? Nem, beállításokkal játszottak. Van egy-két jelenet, amikor például valaki letérdel elé, hogy egy magasak legyenek. És látszik ott, hogy műláb van betéve. Tehát az nem valós a térdel, és nem ők az amelyek oda van. Ja, oké. Okay. Érted? De ugye az a trükk ilyenkor, hogy csak egy pillanatra mutatjuk. Tudnak játszani a perspektívával is, hogy ülnek egy asztalnál egy törpe embere, meg egy normál méretű ember, és úgy csinálunk kicsit a másikból, hogy ő valójában messzebb ül. És a perspektívában nem fogod látni. Jó, értelek. Úgy csináljuk, hogy ne legyen mélységéresség a képnek, szűkre kezdve csináljuk, stb. Ki van ezt találva, meg hát ki tudja még mit. Hát ugye ez a technológiai megvalósítás, ez az okosság. Ilyen dolgokra képesek egy filmet ráhúzni egyébként. Hát egészségükre, de mindegy. Miért érdekes egy ilyen dolog miatt érdekesek, képesek megcsinálni egy filmet, hogy egy ilyen dolgot végigjátszassanak. Például egy nagyon nagy bravúr volt a Benjamin Button élete, ahol visszafelé üregedett a illetve visszafiatalodott a Brad Pitt. Az persze igen, a cégei volt. Persze. De ez egy másik történet. Na, ami a lényeg, hogy van egy ember valami testi hibával vagy egészségügyi problémával, de ő kurva jó fej. És ő valakivel interakcióba kerül, mondjuk ez a csajjal, és hát valami dráma lesz közöttük, mert mindig az van, hogy ugye ennek az embernek a testi vagy egészségi problémáját azt nem veszük úgy figyelembe, mert nem akarjuk ezzel megalázni, hogy őt ezt figyelembe veszük. Tehát érted, mit akarok mondani? Persze, értelek. De kiderül, hogy ez az ember annak ellenére egy nagyon jó fej. Jó. Ő szuper. Tehát több ilyen film is van. Morgan Freeman, meg ki volt a Bárányok hallgatnak van a... Nem tudom, de tudom, kire gondolsz. Sir Anthony Hopkins. Ja. Ugye ja. Ők voltak ketten. Van egy ilyen film is, amikor azt hiszem az Anthony Hopkins haldoklik, és összeismerkedik a Morgan Freemannel, aki meg egy csóró, és akkor kiderül, hogy az Anthony Hopkins az egy milyen jó fej. Akkor van egy másik, az Életre valók című nagyon sikeres francia film, ami meg egy ilyen tolókocsis, lebénult ember, akit etetni kell meg pelenkázni, ahhoz jön a feka fiatal ember, és akkor kiderül, hogy nagyon jó fej azért az ember, és mindig arra ugatom ki, hogy van valaki, aki interakcióba kerül egy testileg vagy egészségügyileg sérült, vagy problémás embere, aki nagyon-nagyon jó fej. És különböző kalandokat élnek át, mert a sérült ember, nevezzük így, hogy sérült ember, ő nagyon bölcs. Ő nagyon tudja a világ dolgait, és ő mindig egy ilyen mentor szerepben lép fel a másik szereplővel szemben, és akkor egy ilyen nagyon, nagyon édes búzs, de valami nagyon talán szomorkás, de valami nagyon nagy élet pozitivitással megáldott filmet kapsz mindig, és akkor nagyon örülsz, hogy hú, ez milyen jó film volt, és nagyon egy Oscar-díjat. Megjegyzem, ez a Életem nagy szerelme magyar címre fordított, amúgy azt hiszem francia film, vagy spanyol, ez egy remake, és már a harmadik verzió ebből, de mégis még nem tartunk Hollywoodnál. Na oké, mi ebben a sluszpoénben az egészben? Nem vagyok benne biztos, hogy mire akarsz igazából kiukadni. Arra akarok kiukadni, hogy mindegyik sérült ember véletlenül milliómos ezekben a filmekben. Mindegyik gecire tele van. És kurvára tudja játszani a nagy mentort, amikor kurva sok pénze van. És elhiszem, hogy Morgan Freeman haldoklik a filmbe, vagy nem ő haldoklott, a másik. Vagy felett ugye lehet összekeverem. Elhiszem, hogy haldoklott az Életre valókban is, elhiszem, hogy nem tudom mennyire beteg volt a főszereplő, de könnyen játszotta a mentort. könnyen játszotta a faszát nekünk, a nézőknek, amikor ő ugyan default milliárdos volt, és itt a kicsi ember is default egy milliárdos, tele van, mint a szar, és könnyen nyűgözi le a csajt, bazd meg. De lenne ő egy átlag Jósi, egy esztergályos 138 centivel. Hogy nyűgözne le egy csajt, amikor nem tudja elvinni ejtőernyőzni, meg magárepülőgép sincs, meg semmi nincs, meg ilyen autó, meg luxusvilla. Ja, hát úgy olyan erről csináljatok filmet, buzik. Van. Tudod, mire gondolok? Na, mire gondolsz? Al Pacinóra gondolok, és az asszony illatára. Al Pacino ugye vak benne. Igen. És ott tanítja a kis csávót, akit felvesznek, hogy gondoskodjon róla, megtanítja csajozni. Jó, de az Al Pacino az izé... Al Pacino kurva kemény. Hát ő egy visszavonult ex-katonatiszt, aki megvakult. Jó, de most... nincsenek anyagi gondjai, nem? Nincsenek különösebben anyagi gondjai, de nem egy milliómos. Tehát, hogy neki van egy egzisztenciája, oké, okay, de nem kurva gazdag, nincsen magárepülő, okay, nincsen ilyesmi. Oké, de akkor is van egy egzisztenciája, ami... A Al Pacinónak leginkább stílusa van egyébként abban. Jó, de a filmben, valószínűleg abban a filmben azért... is ő egy ilyen átlag feletti egzisztenciájú ember. De oké, okay, lehet ez egy kivételes nem. film, tök minden. Nem emlékszem. Átlagos egzisztenciájú, teljesen átlagos. 90-es évekbeli film, igen. Akkor nagyon menő volt, de... Rohadt jó film egyébként, érdemes megnézni. Jó, ez egy jó ötlet, de valószínűleg én azért most másról beszélek, hanem ez a vonal, amit mondok, ez egy ilyen, valahol egyszerűen tragikusnak látom, hogy ez egy akkora átbaszása a nézőnek, különben, de egy dolgot nem látunk, ami engem rohadtul érdekelne, mert oké, default a csávó milliárdos, tolókocsiban ül, de milliárdos, vagy haldoklik, de milliárdos, vagy kicsi ember, de milliárdos, de hogy hogyan lett az? Az nem, hát nem mutatjuk. Az nem érdekes. Hát egyébként feltételezhetjük, hogy kicsi ember 135 centisen hogyan tud milliárdos lenni, na az kurva érdekes. Az lehetne egy sztori. Igen, az lehetne egy sztori. De nem az a sztori, hanem az, hogy a kicsi ember 135 centisen hogy szedi össze a magas csajt. Az a sztori, miközben semmi más nem csinál, csak ide viszi utazni, oda viszi utazni, hát így bazd meg, bárki összeted egy csajt. Ez nem, hát kell, nem nehéz. Hát hogyha van egy csomó pénzed, amit el tudsz költeni, akkor kurva ez nem kell, hogy ez. Előbb-utóbb bármelyik bedől ennek, hogy rohadtul, nem, mert persze jó, bűbájosan rohadtul kedves vagy. De könnyen, van könnyen vagy kedves, ha a faszom tudja a luxus étteremben, ott nagyon könnyen vagy kedves. Hát persze. Amikor jössz haza a melóból, szakadtam büdösen, a faszod tele van mindennel, akkor legyél kedves, bazd meg. A szar lakásodba, amit bérelsz, és elmegy rá a fizetésednek a nagy része, akkor legyél kedves. Szóval, annyira rohadt képmutató szarok ezek a filmek különben, hogy valami elképesztő. De ez azért van egyébként, mert úgy könnyű a kedves embert hihetően ábrázolni, hogy nincsenek ilyen problémák. Tehát, hogy milliárdos. Ha gondoljunk bele, hogy az életünkben mennyivel lennénk kedvesebbek, mint amennyire vagyunk, ha nem kéne stresszelnünk a hétköznapi megélhetés szarságai. Bazd meg, akkor kurva kedvesek lennénk. Akkor kurva kedvesek mert lennénk. Akkor nagyon egyszerűen így felrakod a lábad, leszarom. Nem is ennyi. Az, hogy leszarom, hanem azzal foglalkoznék, hogy hova menjek vacsorázni, hova utazzunk, hát találkoztam egy csajjal. Oké, okay, de érted, mész az utcán, és jó, akkor természetesen ebben a filmben azért mondjuk ez a csávó, azt hiszem, egy ügyvéd volt, és azért nyilván megvannak az ügyei, meg jó, minden, de hát ez így a filmben ez így el van nyomva ez a rész, tehát azt nem mutatjuk, hogy neki dolgozni is kell, meg probléma is van, csak azt mutatjuk, hogy neki az a legnagyobb problémája, hogy a fiának, aki egyébként magas, annak a kutyája annyira szereti őt, hogy mindig összebassza az öltönyét. Ez a legnagyobb problémája. Jó, hát ennyit láttam a filmből, biztos komolyabb mélységek vannak. Csak ami nekem feltűnt, ez a rohadt képmutatás, ami ezekben a filmekben van. És azt figyeld meg, hogy ha valaki valamilyen hátrányos helyzetű, akkor mindig default jó fej. Te ezt akarják ezek a filmek mutatni. Hátrányos helyzetű ember az csak jó fej lehet. Adjuk a buzi házaspárnak adjuk a gyerekeket, mert a hetero házaspároknál a gyerekek azok szar családban ülnek fel, mert a család a szar, hogy ütik, várják az asszonyt, de a meleg párok azok default jó fejek, mert ők melegek, ők ezért jó fejek. Nem látom a logikai összefüggést egyáltalán. Mert nincs. Különösen a valóságot tekintve, de ne is menjünk bele, de ha valaki kisebbséghez tartozik, más színű, buzi, akármi, akkor ő már jó fej. Ez a mai üzenete a mai filmiparnak. Hát ezt már nyomják nekünk egy 15-20 éve, nem? Simán. Márpedig, attól, hogy hiányzik a lábad, vagy akármi, attól te nem leszel jó fej, kurvára. Nem leszel, hát miért lennél jó fej? Tehát ez ennyi. Ez csak egy ilyen álságos sajnálkozó, sajnálat az emberektől, amit megpróbálnak ebbe befordítani, idealizálni azért, mert valamit elvett ott tőled az élet, akkor valamit adunk mi, mint hogyha plusz, de nincsen plusz. Tehát attól, hogy valaki kerekesszékben van, nem lesz attól jó fej, nem lesz attól okos, nem lesz attól semmi. Lehet, hogy erős lesz a karja, mert hajtani kell a széket, és jobban fog neki menni, de ettől önmagában nem. Attól még persze lehet egy ilyen ember, aki kerekesszékben van jó fej, meg lehet okos, de nem ettől lesz az, hanem attól, hogy neki van egy emberi akaratereje. Igen. Persze, oké, ezek a filmek ábrázolhatják azt, hogy ettől van emberi akaratereje a szereplőknek. Tehát lehet ragozni, hogy mitől van a sztori, csak én ezt egy ilyen felszínes fosnak érzem mindig. Játszunk be egy zenét! Folytattuk a zenei programot a második Loudness dallal, mert ez most nekünk egyszerűbb volt, nem kell zenét keresgélni, és hát igen, megint ilyen rohanásban vagyunk kicsit. Ezt is Geri küldte egyébként, ez volt a Loudness-től, tehát az előző japán zenekartól a You Shook Me című szám. Ez egy picit, mintha más lett volna, de végig is alapvetően hasonló műfaj. Hát ez ilyen heavy metalosabb volt. Kaptunk egy rakott levelet különben. Igen, de szerintem előtte foglalkozzunk a szakmával, mert akarunk szakmázni már megint, mert a múltkor rengeteg szakma volt. Nem szakmázni akarunk, szedrikezni akarunk. Hát szedrikezni, meg azon túl a múltkor ugye rengeteget beszéltünk a testépítésről, de egy elképesztően lényeges dolgot kihagytunk, mert egyszerűen elpofáztuk az időt. Van abban lényeges dolog. Igen, nagyon lényeges. Flex Wheeler visszatér. Azt nem mondtuk-e Flex Wheeler? Nem mondtuk-e. Csak érintettük? Hát céloztál rá, én is én akkor mondtam, hogy ne beszéljünk róla, hanem majd később, aztán hát később meg kurvára nem beszéltünk róla. Az nem tudjuk ezt megbeszélni. Nem, pedig az Imi biztos megmondaná, hogy kibaszott egy köcsög ez a Flex, de szerintem jó lenne már most felvenni, mert igazából már most, ahogy beszélgetünk, sem annyira aktuális ez a hír, mert legalább egy hetes, de mire ez megjelenik, az még legalább 2 hét múlva lesz. Szóval, ja. Jó, de hát addig nem fog versenyezni. Nem, nem fog, de mindegy, az Imivel is beszélhetünk róla, mert mindenképpen kíváncsiak vagyunk rá, hogy ő mit gondol, de én azt gondolom, hogy Flex Wheeler egy buzi. Az jut nekem erről eszembe, amikor nálunk fülezés van. Az mit jelent? A fülezés az azt jelenti, hogy jönnek a mopszok önként, és az asszony egy ilyen, gyakorlatilag ilyen fültisztító pálcikával, meg egyéb eszközökkel kitisztítja a fülüket, meg esetleg az orredőiket. Ilyen alkoholos dolog, ami valószínűleg csíp. Ez elég gusztustalanul hangzik. És ugye erre azt tudom mondani, hogy önként jönnek a mopszok. Hát nyilván. Akkor. Na most erre egyébként ez tényleg egy ilyen procedúra, hogy mondjuk a mopszoknak, hogy akkor gyertek, fülezés lesz, ezt egyébként értik, és akkor önként fáradjatok ide fülezésre, és hát ugye azt a procedúrát látnád, ahogy ők önként jönnek fülezni. El tudom képzelni, hogy menekülnek mindenhol, de most látnak. Szerintem hasonlóan, bár itt nem az önkéntességen van a hangsúly, de hasonlóan tisztán a sport szeretete miatt jön vissza Flex Wheeler. Flex Wheeler. Tehát nem érzem azt a Flex Wheelernél, nem akartam erre az erőltetésre célozni, ahogy a mopszok önként mennek fülezni. Flex Wheelernél sem akartam erre az erőltetettségre célozni, hogy Flex Wheeler most visszatér önként a sport szeretet miatt. A pénznek ehhez semmi köze. Visszatér 2 dolog miatt szerintem. De nem tér vissza, hozzáteszem, ez nem visszatérés. Nem, ez buzulás, de majd mindjárt ezt is. Szerintem 2 dolog miatt tér vissza. Az egyik az valószínűleg a pénz. Kap pénzt. Szereti a pénzt. Flex Wheelernek jól jön a pénz, ebben biztos vagyok. Ez az egyik. A másik pedig az ő egója, ami valószínűleg kibaszottul hatalmas, és hát ő nem érzi kínosnak azt, hogy visszajöjjön klasszik fizik kategóriába. Azt tudjuk, hogy micsoda? Hát az nem a sima men's buzik. Nem is klasszik bodybuilding, hanem klasszik buzik. Nem, klasszik buziknak hívják, de ez a gyakorlatilag ez a klasszik bodybuilding kategória. Ez azt jelenti, hogy 5 póz van, nem is tudom, hogy melyik 2-t veszik ki. Halálkomoly. Pózolnak. Én azt hittem, hogy ez egy ilyen atletik jellegű kategória lesz. Majdnem. 7 kötelező pozzal, ugyanúgy meg szabad pozzal, de nem, akkor ez a könnyített. Ezt egyébként, hát amit kivesznek, az nyilván a hasláb meg a hátcsípő lesz. Lehet. Azért van ez, mert én már csináltam ilyen versenyeket, lehet, hogy ezt én találtam föl, és tőlem kopítja az egész világ. Be kell perelnem őket. Tehát mi, amikor csináltunk minősítő bajnokságokat, meg ilyeneket, akkor azért vettem ki a haslábot. Ez a saját ötletem teljesen, mert nem vártunk olyan izmos fizikumot, hogy... Bután néz ki egy amatőr nem izmos, meg fedett emberen, tehát egy minősítő bajnokságon elindult valaki fedetten is, mert ugye ott az volt a szempont, hogy vagy szálkás, vagy izmos, vagy mind a kettő. Tehát valami azért látszon, hogy edzel, de teljesen arról szól a minősítő bajnokság, az nem volt igazi verseny, az egy ilyen tömegsport rendezvény volt, úgy kell felfogni, mint a futóverseny. Ahol nem kell mindenkinek jó futónak lenni, aki indul a futóverseny, lesz a szarfutó is. Csak teljesíted a távot. Itt pedig teljesíted az minősítő bajnokságon, a guggolást, a felhúzást, meg kimész a színpadra. Tehát az én minősítő bajnokságomnak ez volt a lényeg. Amit persze nem kis részben koppintottam az eredeti minősítő bajnokságból, csak egy kicsit könnyítettünk, hogy tömegsport lenne, érezzék az emberek, hogy milyen a... És ugye azért veszed ki a haslábot, mert nem szálkások, tehát ha valaki nem rom száraz, akkor a hasláphoz az hülyén néz ki. Sőt, megalázón néz ki. A másik, hogy a hátcsípőt pedig legtöbben nem tudják betenni, mert nincs hozzá akkor a hátizmuk. Ugye az egy nehéz dolog, tehát ezt egy komoly versenyzőnek is komolyan gyakorolni kell, hogy meg tudja a hátcsípőkhoz csinálni, és azt, hogy nyomináljanak a színpadon, semmi értelme, plusz ahhoz is azért elég száraznak kell lenni, hogy nem néznek ki hülyén. Most, amikor a kis oldalhájadba belemarkolsz, hátcsípő és a fink hátarat megpróbált kitenni, azért az nem egy annyira nagyon okos dolog. Hát a nem esztétikus és tényleg kivitelezhetetlen pózokat kivettük, és hát úgy néz ki, hogy ez is egy ilyen szintű dolog, hogy itt nem lesznek hátizmok, ezért kivették a hátcsípőt. Hát azért attól nem félek annyira, hogy nem lesznek hátizmok, igazából a buzik kategóriában is azért izmoskák a fiúk. Jó, de hát hülyén néznek ki hátcsipőbe. Biztos hülyén néznének ki, de nem annyira, mint egy minősítő bajnokságon. Tehát elmenne az a színpadon, ha akarjuk, nem lenne ott gond, meg ugye azért rohadt szálkások. Tehát, hogy lehet, hogy nem annyira, mint egy testépítésben, a legszárazabbak, vagy amit ott mondjuk szeretnénk. Annyira, valamikor annyira szálkások, de, hiszen igen. Képzeld el, hogy már láttak ők is ezt azt. Á, vízhajtót, ugyan. De, nem is hallottak róla. Vízhajtó teát iszogatnak ott szerintem. Növekedési hormonon sem. Növekedési hormon teát iszogatnak. Nem kokszoló bikini modell lányokról jutott eszembe, aki soha semmit nem kokszol, csak növi. Csak napi hát az, a ne vicce, az nem is kokszol. Orrnövesztőszer. Igen, pontosan. Na, mindegy. Szóval, klasszik fizik, ez öt póz. Szerintem ilyen kis alsógatyaszerű póznadrág, tehát hogy nem a térdig érő rövid nadrág, azt hiszem alsó, hogyha szerint póznadrág, de hát nem. Rendes herevillantó nadrág kell hozzá. Ja, de nem segvillantó nadrág, nem az a hagyományos testépítő póznadrág van, hanem azért egyel takaróbb. És hát ebbe jön vissza Flex Willer 15 év, vagy a tököm tudja hány év után, és megalázza magát ezzel a kategóriával az 50 éves Wayne fasz. Szerintem ez kibaszottul nevetséges. Igen, de hát van az a pénz. Van az a pénz, mert valószínűleg ez is ugyanaz a történet Pepitában, mint ami tavaly volt. Kevin Lebroniról beszélünk, ugye? Kevin Lebronival, hogy kell egy kis érdeklődést csinálni. Most az Arnold Classicra tudtak érdeklődést csinálni, ez kétségtelen. Hát tudtak, de így utólag. Mert egyébként előzetesen az a helyzet, hogy én se vártam jósót az Arnold Classictól, na most ezt nyilván nem írom bele a hírekbe, tehát hogy ott az van, hogy ó, jó lesz a verseny, nem kell aggódni, jó lesz. De tényleg miért nem lehet egy jósót csinálni? Figyelj, igazából az idei Arnold Classic meglepően jó volt. Nekem tetszett. Tehát az a helyzet, hogy én ennél sokkal rosszabbra számítottam, lehet, hogy azért is tetszett jobban, de nekem effektíve tetszett. Tehát, hogy voltak jó szabadpózok, igazából a Cedricre szereted azt mondani, hogy úgy mozog a színpadon, vagy úgy áll a színpadon, mint egy kornyat fasz. Nem most állítólag jó volt, de nem mozgásában, állítólag most nagyon jó volt. A Cedric mozgásában van egy elképesztő profizmus. Tehát, hogy ő tényleg úgy mozog a pózok között, meg úgy rakja be az egyes pózokat, hogy azt veszed le, hogy neki ez természetes. Ez tök természetes, hogy ő pózol. Mert a legtöbb profi testépítő, akik egyébként basznak gyakorolni a pózolást, azokon látod, hogy remeg, mindjárt meghal, mindjárt hát szétesik. Profi szinten az nagyon gáz. Ez nagyon gáz, de mindenki ilyen. Minden profi testépítő ilyen. És a Cedric nem. A Cedric az tényleg ilyen, majdhogy nem légiesen mozgott a színpadon, azt kell mondanom. Hát ilyen nagyon ilyen egybefolyó mozdulatokkal az ott nagyon be volt gyakorolva. Nem mondom, amikor csinálta azokat a guggolós pózokat, akkor nála is volt remegés, de lehet, hogy azt a guggolós cuccot nem kellett volna erőltetni. Tök mindegy egyébként, kurvára leszarom úgy, ahogy van. Alapvetően baromi jól mozgott, nagyon jól nézett ki a színpadon, és jó formában is volt, de bár lehetett volna jobb. De mindegy, nem erről akartunk beszélni, hanem hogy az Arnold Classic az azért volt jó, mert egyrészt volt legalább egy ilyen jó versenyzőnk, és másrészt volt még több jó versenyzőnk, és még a nem olyan jó kis, lásd például a Fuad, meg a Max Charles, ők is baromira fel voltak készülve, és tényleg, bazd meg, én azt mondtam a múltkor is, én a Fuadtól rendesen lelkes lettem. És ezt egyébként még csak akkor vettem igazán észre, amikor elkezdtem írni. És amikor elértem a Fuadhoz, hogy magunk között szólva, hogy a harmadik helytől lefelé, hogyha írni kell a versenyzőkről, kurvára szoktam vergődni, hogy erről a balfaszról mi a picsát mondjak, hát szar, most erre mi a fasz mondjak. És a Fuad az nem volt szarul, azt hiszem, hogy hatodik lett, és rendesen ott jött meg a kedvem, hogy még írkáljak erről, de aztán nem írtam. Most akkor megnézem Cedric MacMillan szabadpózát ünnepélyesen. Na megnéztük Arnold MacMillan szabadpózát. Arnold MacMillan? Vagy Arnold Baszó MacMillan szabadpózát. És hát nagyot vállalt azért, mert gyakorlatilag nem volt zenéje. És hogy így kigyere a színpadra, hogy a zene az csak ott valami van, az nagyon durva színpadi jelenlétet feltételez. Nagyon bajnoki, ami egyébként össze is jött. Hát megnyerte. És én ugyan láttam ennél jobb szabadpózt is. Nah, de nem, biztos, nem volt egy ilyen világrengető szabadpózt, de nem volt. De azért egy tisztességes szabadpóz volt, amit te mondtál, hogy stabilitásban gondok voltak, a guggolós pózoknál én azt mindenhol látom, hogy gondok voltak, de valószínűleg más nem látja, annyi azért sok szabadpózt láttunk már. És azért, hát de a guggolós pózoknál ott remegett, mint a kurva is. Azt kell mondjam, hogy ez egy szint. Azért ez a szintet azt régen is csak a legnagyobbak tudták, manapság meg aztán meg főleg. Hát mindenki basszik a pózolásra, és ugye az egész IFBB-ben még mindig nem hozták vissza azt, hogy értékelik, vagy hogy ilyen nagyon erősen értékelik a szabadpózokat, mint az Arnoldon. Azért még szubjektívabb az a gondom. Még szubjektívabb a szabadpóz. Tök jogos, csak közben meg a versenyzők leszarják. Nincsen esztétikai érzéke, sem ennyi, mert miért lenne, mitől lenne. Nincsen esztétikai érzékképzés, akkor lehet, hogy neki aztán mindegy. Kijön egy parasz, nyomogatja a rákokat, és szerinte az a legjobb. Ez olyan dolog, hogy régen, még nagyon régen, még jól mentek a dolgom, és még egy darabig szponzoráltam is talán egy Stunt Rider versenyzőt, vagy Street Fighter versenyzőt, az egy ilyen motoros akrobatikus dolog, ma már elég népszerű, akkoriban még ritkaság volt, és volt mindig magyar bajnokság, ilyen motoros, akrobatikus magyar bajnokság, talán Street Fighternek hívták először ezt a dolgot, ezt úgy kell elképzelni, hogy ilyen speciálisan épített motorokkal akrobatikus dolgokat csinálnak, és volt egy vidéki motoros, aki kurva szar volt, és ilyen igazi parasztba. Tehát ez a erőből egy kerekezek, mert GSX-szer 1001-en van, és azt gázra kiveszi kerékre, és akkor egy keréken végig megyek a pályán, meg ilyen, tehát ezeket az alap dolgokat tudta csak csinálni, hogy egy kerekezik, de azt is erőből. Tehát nem mint a profik, hogy egyensúlyozok a kuplunggal, nem tudott lassú egy kerekezni normálisan. Egy profi Stunt Rider motoros az olyan dolgokat csinál neked, hogy... Hogy beszarsz. Hát, hogy beszarsz, de nem is az a lényeg, hanem ezek a finomságok. De nem az kell az ész, hogy most mint a gyökér meghúzd a gáz, aztán kiálljon a motor kerékre, mint hogy az se kell az ész, hogy mondjuk közúton vagy egy BMW-vel, és egyenesen nyomod neki a gázt. És akkor jó, gyorsul, tehát ez nem kell ész semennyi. De és az a vicc, hogy volt ez a nagyon kiváló motoros, aki kurva béna volt igazából, csak ezeket a paraszt dolgokat tudta csinálni, egy kerekezik. És rohadt népszerű volt. Tehát aki értett hozzá, azt mondta, hogy ez egy hülye, de a közönség az volt annyira paraszt, hogy ő, de jó vagy, nyomjad, getó. És ez a szint. Na most lehet, hogy egy bírónál az a szint, hogy nyomja rákokat az egyik paraszt a színpadon, és akkor az úgy jó. Ez oké, és ebben teljesen tehát igazad ez is van. Ezt értékelni, mert ez még szubjektívabb, mint ez a fizikai megítélése. Ez kurva értékelni, csak az a probléma, hogy a versenyzők meg ugye basznak a szabad pózra. Hát pont azért basznak, mert nem értékelik. Tehát ettől viszont a show gyengébb, az érdeklődés gyengébb, sorolhatnánk az egészet, nincs pénz, lehet újabb buzeráns kategóriákat berakni. Mert igazából lehetne azt, hogy beleírják a szabad pózókat a pontszámba, de a gyakorlatban meg kurvára nem számít bele. Tehát, hogy lehetne ezt valahogy így okosan megoldani, hogy elméletileg számít, és akkor, hogyha valaki szar, azt mondjuk még le is pontozzák, vagy hogyha valaki nagyon jó, azt egy kicsit föl, de igazából nem kell, hogy ez egy nagyon döntő faktor legyen, elég, hogyha a versenyzők azt hiszik, hogy az, és a versenyzők tesznek valami munkát a szabad pózukba, hogy az jó legyen, és ne úgy nézzenek ki a színpadon, mint egy debil. Minden esetre én azt hiszem, hogy Cedric javult szabad pózba, de nem volt előtte sem olyan hű, de rossz, hozzáteszem. Nem, ugye, igazából mindig elég jól mozgott, de most hát valamiért így szembetűnő volt. Ráadásul ugye egyre nagyobb a rutinben sok fellépésre hívják. Ezen nincs is gond. Neki, ami baj volt... Hogy megbaszta Arnoldot. Nem. Most a régebbi dologról beszélek, hanem ez a, amit úgy szoktam hívni, hogy kornyat fasz beállás, hogy ezzel a idióta fejjel, amit vág, ez a olyan rá van írva a pofámra, hogy unom az egészet, ezzel állok a színpadon, és így nem mondom, hogy mórikálni meg kell magad, meg állandóan izegni, mozogni, meg feszengeni, mint a hülye, csak nem úgy ment fel a színpadon, mint egy bajnok, hanem úgy, faszom, megint fel kell menni a színpadra, és akkor itt állok ilyen fejjel, mikor lesz már neki vége, bazd meg. Hát így ment fel a színpadra. Hát így nem lesz bajnok senki. Csak már a pénzt adják oda. Most nem tudom, hogy ezen javított-e azóta, de valószínűleg igen. Hát nem tudom, most nézted meg a szabadpózát igazából. Nem, de szabadpózban ez nem jön ki. Nem, ez nem a szabadpózóknál volt, ez a kötelezőknél volt, meg mindig, amikor színpadon kell. Nem, azért a Cedric most úgy jobb volt. Olyan volt már majdnem, mintha élne. Majdnem már tényleg, amikor megpaskolta a McCarvernek a seggét a hátsó rupla bicepsnél, hogy mutassa, hogy ő ott szárazabb, azért az már valami volt. Bár lehet, hogy csak buzi. Tehát igazából bármi lehet. Lehet, hogy ezért akarja megkúrni Arnoldot. Hát igen, itt volt egy érdekes dolog. Na, mire gondolsz? Mert ugye adott egy interjút, amit végül is nem tudom, hogy megnéztél-e. Megnéztem. Nem, ez ugye úgy néz ki, hogy szombat... Ez egy jó interjú volt hozzá, hiszen ez egy jó szórakoztató interjú volt. De a Cedric igazából jó volt. Tehát, hogy amikor dumálnia kellett a színpadon is Arnolddal, torony magasan az Arnold klasszikok történetében a legjobb interjú volt. Komolyan. Várjál, amikor színpadon kellett beszélni Arnolddal, akkor ő lemosta Arnoldot a színpadról, is föl lehet fogni. Hát, igen, mert talán Arnold egy kicsit ciki is volt, hogy a Cedric az bizony. De Arnold azért jól kezeli ezeket a helyzeteket, tehát nem jött ki belőle szarul. Szerintem ezt nem kezelte elég jól. Hát ez az, hogy videózta magát, az kurva gáz volt minden, ugyan? Hát az is, meg ez a... Elmesított Cedric, hogy amikor 8 éves volt, akkor ő nézte Arnoldot, a Pumping Iron-t, és akkor elhatározta, hogy ő majd... Nem, várjál, a Conan a barbárt. Ja, igazad van, Conan. A Conan a barbárt. És akkor erre úgy válaszolt, azért nem volt ügyes, mert ugye Cedric elmondta, hogy nézte a Conan a barbárt 8 évesen, és akkor erre annyit tudott Arnold mondani, hogy hát, hogy mondhattad volna azt, hogy mit tudom én, nem is olyan régen nézted, tavaly nézted, vagy valami ilyesmit, tehát arra utalt itt, hogy a Cedric az fiatal, tehát nagyon gyenge volt. Hát arra utalt, igen, de hát most Arnold meg öreg, és ezt tudjuk. Ja. Tehát, hogy itt nagyon nincs miről beszélni. Nagyon gyenge volt, tehát a Cedric gyakorlatilag így fogta és V-hülyét effektíve leiskolázt a Dumába. Cedric rögtön közbe is vágott, hogy a Conan az 50 éve jelent meg. Jó, nem hiszem, hogy 50 éve volt, vagy lehet, hogy nem, 50 éve volt, csak nem. De hát ugye azért akkor már le volt ott a rákba, de mindegy, egyébként ez tulajdonképpen vicces volt. Ez nem volt rossz, szerintem ez volt a legjobb. Hát ez nem volt rossz, a többi interjú. Mutatvány nincs, a Celtics-es mutatvány, akkor tök jó lett volna. Persze, sőt, egyébként még az Arnoldnak a... Ugye a második Celtics-es mutatvány ez után volt. Amit a szabadpószt, igen, de amit a szabadpószt közben csinált, az még el is ment volna. Igen. Tehát én azt mondom, hogy azt leszarom. Igen. Az nem érdekel. Igen. És még ez a beszéd, ez kifejezetten jó volt. Nem lett volna ebből izé. Hát nem, de akkor azt mondom, hogy de nem érdekel. De ott vizsgáltott valamit hosszan, és arra részt nem emlékszem, hogy talán nem is értettem, hogy mit mondott, mert mondta, hogy nem akarja, hogy róla szóljon ez az egészen, mert itt mindannyian bajnokok, színpadon vannak, mit tudom én, mindenki a segét kidolgozta, hogy ide kerülhessen, valami ilyesmit mondott. Hát erről szól. Csak utána még mondott valami rizsát, az meg már nem tudom, mi volt. Hát gyakorlatilag ez volt a lényeg, és akkor utána meg odalépett Arnoldhoz, és akkor mondta neki, hogy na, akkor most hadd kérdezzek tőled néhány dolgot. Igen, mert ugye Arnold elkezdte őt hülyén interjúvolni. Valami idióta kérdést tett fel neki, hogy most hogy érzed magad, valamit mondod, hogy mit tudom én, végre sikerült. Ez volt az első Arnold klasszik győzelme, Cedricnek? Igen, legalábbis. Végre sikerült, igen. Végre sikerült, megcsináltad minden, és akkor most hogy érzed magad? És akkor ezt így megfordítva Cedric, és elkezdte interjúztatni Arnold Schwarzeneggert. Hát, na oké, tehát hogy ezzel kezdődött, hogy Arnold megjelent ezzel, igen, a kérdéssel, és akkor utána Cedric elvette a mikrofont, és akkor utána előadta, hogy nem akarja, hogy ez róla szóljon, és utána tért vissza Arnoldhoz, és akkor elkezdte kérdezgetni, hogy igen, te mennyit edzettél az Arnoldra, hogy ilyen szépen kitöltse ezt az öltönyt. De Arnold ezt is egész jól lekezelte, tehát ő előadta, hogy nem volt ciki. Lement 24% testzsírról 18-ra, hogy jól nézzen ki az Arnoldon, meg ilyenek, tehát ez azért oké. És ez az egész műsor, ez igazából, igen, ez jó, az volt. Jó volt. Tehát, hogy gyakorlatilag ez vicces volt, meg hogy a Cedric tényleg akart mondani valamit. Hogy ő elmondta, hogy itt mindenki kurva keményen dolgozik, és hogy tiszteljük meg ezeket a sportolókat, és ne csak rólam szóljon az egész, ők a sport jövője, ez tök jó. Mert ja, meg hogy ő felnéz Arnoldra, mert ugye 8 évesen nézte a Conant, és akkor azt mondta az anyjának, hogy anya, én is izomember akarok lenni. Ugye, hát ahogy a 8 éves gyerek beszél. És ez tök jó volt, és akkor utána, amikor mentek volna el a színpadról, akkor Arnold nekiállta videózgatni magát Snapchatre, odahívta a Cedricet, a Cedric meg megbaszta. Igen. Hát ez bazd meg, annyira kár volt elbaszni. Igen, nem? Annyira jó lett volna. Ez így még rosszabb azért, hogy így próbáltuk így mentegetni a helyzetet, és akár is nézem, ez most még rosszabb lett. Megbaszta. Hát ez, nincs mit mondani erre, megbaszta. Jött volna ki ebből az egészből, és még rosszabb lett. A Cedric is jól jött volna ki, Arnold is jól jött volna ki, mert ez mindenkinek jó volt. Tehát ez az a helyzet, ami mindenkinek jó, mindenkiről, ez a sportnak is jó volt. Tehát frankon mondom neked, tök jó volt ez az Arnold Classic top 3, sőt top 6. Mert ott volt Cedric, aki tök jó fizikum, tök jó genetika, bekészült, izmos volt, minden jó volt. Ott volt a McCarver, aki meg tök fiatal, McCarver annyi idős szerintem, mint én. Vagy valami ilyesmi, lehet, hogy egy évvel idősebb. Tehát gyakorlatilag vicc. Az a csávó, az fiatal, nagyon izmos, nagyon nagy, nagyon jó. A formaidőzítést azt csiszolgatni kell, de hát ez nem nagy ügy. Majd megoldja, ott volt a dobogón, a megcsász. Hát akkor lehet, hogy megveri a Cedricet. Mert a Cedric viszont nem volt romszáraz, úgyhogy verhető volt simán. Ott volt a dobogón a megcsász, ő baromi száraz volt, nagyon fel volt készülve, hát hogy genetikailag annyira nincs ott, az egy dolog, de te láttad rajta, hogy ez profi testépítés, bazd meg. Ott volt a Bejeke, aki gyönyörű fizikum, csak hát megint egy tróger fasz volt. Nem annyira, mint rendesen, de mindegy, tróger, kész. Ott volt a Juan Morel, aki még mindig fiatalnak számít. Ott volt a Fuad, aki meg elképesztően fel volt készülve, és tudjuk, hogy sérüléssel együtt készült fel. Tehát, hogy ő is gyakorlatilag hős volt, csak azzal, hogy eljutott a színpadra. És jó formában is tudott lenni ráadásul. Tehát kurva jó volt ez a top 6. Ez rendesen jó volt. és jó volt a műsor, jó volt a show, jó volt a duma, jó volt minden, és akkor Cedric megbaszta Arnoldot. Ja, Arnold meg magát videózta ott mindenkinek a szeme láttára a színpadon. Ami neki az új fogyatékos szokás, hogy ide. Hát, évek óta csinálja igazából. Kalifornia kormányzóhoz, meg a jaj, miért nem Arnold lett Amerika elnöke dologhoz, ez nagyon illik. Azért belegondolok, hogy Arnold Schwarzenegger az lenne az Egyesült Államok elnöke, de úristen, bazdmeg. Hát most meg van Trump. Hát a Trumpot még nem láttam szelfizni magát az a klasszik színpadán. De a Trump az nem bohózkodik, a Trump az üzletember kőkeményen. Arnold közben mellette bohózkodik is. Közben tudod, milyen dolgok történnek? Na. Amerikában? Na, mondj néhányat. Valami brutális számmal csökkent az illegális bevándorlók száma. Nagyon komoly munkahelyteremtés programban ilyen dolgok vannak, csak erről ugye nem mindig beszélni. Hát a liberális médiában nem mindig erről beszélni, ugye? Na mindegy. Várjál, menjünk még vissza egy pillanatra ehhez, mert volt egy nagyon-nagyon jó komment a Facebookon a Cedric-es cikk alá, ugyanis megírtuk ezt cikkben, egyszerűen nem lehetett megúszni. Ez volt a komment, hogy mindegy, a lényeg, hogy arra akarta kifutatni, hogy nyilvánvaló, hogy Cedric a köcsög, mert ki a köcsög, hát mégis ki lenne a köcsög, most próbálj meg te úgy fényképet csinálni magadról a színpadon, hogy benne legyél te is, meg a közönség is, anélkül, hogy hátat fordítasz a közönségnek. Várom a képet. Így ezt igen, így előadta. Fogyaték. Na, ez a legalja mindennek. Tehát igazából ennek nem érdemes elkezdeni magyarázni. Persze, hogy ilyen segnek nem tudsz magyarázni. Nem az a baj, hogy Arnold hátat fordít a közönségnek, hanem az a baj, hogy Arnold Schwarzenegger, mint egy hülye gyerek, fotózgatja meg, videózgatja magát. És még azt sem lehet mondani, hogy Cedric-et, hanem én vagyok a képen, és mögöttem a Cedric, tehát magamat tudtam. Aki megbasz. A Cedric-kel. Aki ezt persze kompenzálta, és egyébként még egy dolgot nem mondtunk. De egyébként a Cedricnek így se volt igaza. De szerintem igaza. Nem mossuk ki a Cedric-et teljesen. Volt. Szerintem igaza lehet, hogy igaza volt, de akkor is rohadt kínos az Arnold klasszik színpadon megbaszni Arnold Schwarzeneggert. Tehát ez nagyon gáz. Ezt meg lehetett volna csinálni egy buliban, vagy egy sajtótájékoztatón, vagy valahol, de ezt így a színpadon nem kellett volna megcsinálni, de attól függetlenül szerintem igaza van. Lehet, de ez nem fér bele. Tehát... De a lényeg, amiről nem beszéltünk a múltkor, amikor itt volt az, na, hogy Arnold Schwarzenegger egy rossz szót nem fog erre szólni, be fogja ezt nyelni. Szóval valószínű. Sőt, lehet, hogy ő ezt tényleg nem is vette fel magának. Úgy magára. A tehát, felelete hogy... is az érdeke nem azt mondja, hogy neki ezt fel kéne vennie. Nem, azért az látszott így az egész interjú alatt meg mindenben, hogy ő tényleg kedveli a Cedric-et. Meg azt tudjuk, hogy ő tényleg kedveli a Cedric-et. Abszolút, tehát a Cedric abszolút. Fizikuma az tetszik neki. Szerintem a Cedric-nek ez a lazasága is bejön neki. A Cedric-et így egészben ő így kedveli. Szerintem. És ugye a verseny után másnap, a vasárnap van egy szeminárium a bajnokkal, ahol a bajnok beszélget bármiről, amiről éppen meg tudják kérdezni. Azt mondjuk, hogy a Sean Roden lett volna a bajnok, nagyon szar lett volna. Ott volt, amikor a Bob Chikerülő megkérdezte. És itt volt egy dolog, amit a múltkor nem vettünk észre, illetve én nem vettem észre, és aztán te mondtad, hogy... És az elég menedek. Cedric gyakorlatilag azt mondta Arnoldra, hogy hát úgy viselkedett, mint egy buzi. Igen. És ezért baszta hát meg ott a színpadon. Használt egy slang kifejezést, amit közben elfelejtettem. Betty boy. Igen, Betty boy. Hát Batty. Úgy viselkedett, mint egy Betty boy, és hát akkor, ha már Betty boy, akkor adjuk meg a Betty boynak, ami kell. Ami gyakorlatilag azt jelenti, hogy buzi fiú, ezt a kifejezést egyébként én sem ismertem, de ez konkrétan így szokták magyarázni. Ez egy latin-amerikai slang kifejezés. És hát... Buzi fiú. Ratyi, valami ilyesmi lehet. Ratyi, igen. Gyakorlatilag, és... De érted, a Cedric, az Arnold Classic bajnoka, az Arnold Classic verseny utáni szemináriumon beszólt Arnold Schwarzeneggernek, hogy ratyi. Elég durván, és erre sem fog semmit reagálni. Hozzáteszem az egész, ahogy előadt azt a sztorit. Tehát ezt akkor is érdemes megnézni, nem értek. Cedric McMillan explains, így meg fogod találni, de szerintem bele is raktuk a cikkbe talán. Raktuk bele a cikkbe? Lehet, hogy azt nem. Olyan jól adja elő ezt az egészet, hogy mi volt, hogy gyakorlatilag végig lehet röhögni, és a közönség is. Végig is röhögte a közönség. Stand-up szinten nyomja ezt az egészet, hogy most miért csinálta ezt. A Bob Chikerillónak a fejét egyébként itt élmény nézni közben, hogy úristen, mit beszél ez a barom, mert fogna a fejét, de hát nem szólhat semmit. Nem mondta, hogy Snapchat-et kurvára. Igen. Sajnos Schwarzenegger odajött, és szabad poszt közben elkezdett Snapchat videózni, és azt mondta, hogy ő kurvára utálja, és akkor utána azt mondja, hogy amikor izé van, diátadás meg minden, azt mondja, ez megint elővesz a telefont, és megint Snapchat videózik, na és akkor azt mondja, hogy olyan volt végig, mint egy ilyen vén buzi, hát akkor most megadjuk nekem, mi kell. És megbaszta. De ettől függetlenül a Cedricnek nem volt igaza. Ha, tehát nem a Cedricet nem ismerném személyesen, és nem tudnám, hogy milyen egyéb dolgai vannak, akkor nekem most végtelenül szimpatikus lenne. De akkor is gáz, amit csinált egyébként. Persze, hát tehát Arnold Classic színpadon ez nem fér bele, véletlenül sem. Az öltönyös bírók előtt a nagy, ünnepélyes, nagyon hivatalos... De baszd meg az öltönyös izé. Bírókat, több tízezer ember nézi. Hát az is, csak érted, a kettőnek a színvonalát látod. Ja, hát oké. Okay. Jó, értelek. Hát mekkora paradox, hogy a... Megbasszuk Arnold Schwarzeneggert a színpadon, de Arnold Schwarzenegger selfie videózza magát az öltönyös bírók előtt. Ez, atya úristen, tehát a vulgaritás, meg az ilyen überparaszti viselkedés keveredik itt a 12 éves fogyatékosok értelmi színvonalával. Tehát nem tudom, de... még tudnak-e valamit csinálni, aminél gázabb? Hozzáteszem azért a vulgaritás itt a 12 éves értelmi fogyatékosok viselkedésének a kiparodizálása. Ja, persze. Tehát, hogy ez teljesen működik. Na jó, csináljuk azt, hogy bejátszunk most egy zenét, és akkor utána megállapítjuk, hogy miért nem beszéltünk Flex Fillerről megint. Kiváló történetről volt a Hard as a Rock, és most történetről se fogok beszélni, mert elég is ilyetős dolgunk van, hogy finom legyek. Úgyhogy visszatérünk Flex Wheelerre, aztán most az utolsó blokk remélhetőleg rövid lesz. Hát igazából Flex Wheelerben az az érdekes, hogy kurvára nem tudtunk róla semmit mondani, azon kívül, hogy Flex egy fasz. aki visszajött a pénzért bohózkodni buzi kategóriába 50 évesen. Mit tudtunk róla mondani előtte? Hát előtte azt tudtuk volna róla mondani, hogy a 90-es évek legendás testépítője. De míg őt legendás testépítő, addig mit tudtunk róla? Tudtunk róla valami érdekes, az azon kívül, hogy a menő autójával ment edzeni, és nagyon nagy háza volt. Hát, ja, elég nagy passz, ezt is tudtuk róla. Tehát, hogy azért... Hát nem tudom, hogy azt... hogy mennyire volt nagy arca, mennyire volt nagy fasz, ez most nem is tudom konkrétan, de hogy semmi érdekes ezekkel az emberekkel igazából nem volt akkor sem. Igen. Azon kívül, hogy ő volt az izmos, meg nagyon hát, sok pénze volt, meg volt 8 autója. Hát meg volt kokain, ebben biztos lehet, ugyanis a Flex Wheeler... Azt nem mutatták az edző videóban. Azt nem mutatták, de a Flex Wheeler az a paraszt, akinek azt hiszem, hogy volt hűha, vese vagy máj? Vese? Vese. De konkrétan vese beültetés, tehát gondolom, hogy mind a kettő veséjét hazabasztam. Még komoly vese problémákkal, vagy már átültetés előtt, vagy utána, nem tudom. És mindegy. Össze volt szakadva. Hát én, nekem van olyan fényképen Flex Wheelerre, hogy én vagyok a nagyobb. De nem nagyon nevezném ezt a nagy sikernek. És akkor nagyon el is volt kenődve, hát ő akkor nem volt sztár. Akkor nagyon ült a sarokban. Ezt el tudod képzelni, hogy full depressziós volt akkor, tehát hogy hirtelen eltűnt a koksz, hirtelen eltűnt a fizikum, hirtelen eltűnt minden, tehát abban a testben, amihez ő szokva volt, ahhoz képest, hogy vese transzplant után hogyan kellett élnie, meg hogyan érezhette magát, az egy égésföld szituáció. Minden esetre ezt is tudtuk róla, és azért mondhatjuk, hogy át a koksz tette tönkre, de szerintem nem egyedül a koksz tette tönkre, mindkét veséért, nem, hanem valószínűleg a tipikus dolog. Kóla is. Hát meg egyebek, igen. Egyébként, tehát kábítószer és a koksz az együtt nem valami jó dolog, de hatékony a vese legyilkolásában az biztos. Az biztos. Aztán hát ugye szép lassan magára talált, először volt naturál testépítő, szerintem már most olyan kokszol most, mert ennyi esze van, de hát ott eltelt több mint 10 év, és akkor azt hiszik, hogy már halhatatlanok, elfelejtik, hogy mennyi szenvedés volt akkor, meg ilyesmi. Aztán nem, majd hogyha megint megy a kukába a vese, akkor majd... Érdemes volt egyébként, ez mindenképpen elmondható, hogy... Hát figyelj, ebbe a kategóriába kokszolnia kell, ez biztos. Tehát nagyon kérdés nincsen, hogyha profiban akar versenyezni, akkor kokszol. Hát a bikinisek is kokszolnak, mindenki tudja. Kivéve akik csak orrnövesztőszert szednek. Igen, igen, igen. Mert az igen. Nem koksz. Az nem koksz. Úgyhogy gyakorlatilag annyit tudunk mondani Flex Wheelerről, hogy kapja be. Elmegy buziskodni. Pedig emlékezhetünk volna rá úgy, mint a 90-es évek legendája. Jobb, igen. De nem. Igen, bár nem. Az jobb lett volna. Mindenkinek. És igazából most azt kell mondanom, hogy ennél a Kevin is sokkal jobb, mert ugyan ő visszajött, de a Mr. Olympiára jött vissza. Igen. És lehet, hogy rommá verték, lehet, hogy szar volt, de ugye benne van az, hogy elmúlt menet közben 50, tehát hogy mit vártunk. Oké, hülyeség volt, de ő legalább testépítésbe jött vissza. Flex nem. Flex elmegy buzulni a buzi kategóriába. Ez kell neki. Elképesztő különben. Tényleg 50 éves ember elmegy a keskeny gyerek kategóriába. Ez a mi véleményünk egyedül, senki más a világon nem fogja azt mondani, hogy ez gáz, hanem mindenki azt mondja, hogy jaj, de jó, hogy visszajött, ez milyen motiváló. Hát, őszintén szólva szerintem ezt azért mondják, mert tudják, hogy mindenki ezt fogja mondani, és akkor ők is ezt akarják mondani. Ez egy ilyen birka szellem lehet. Igen, igen, határozottan erre gondolok. Mert őszinte leszek, én nem tudom elképzelni, hogy bárki ezt komolyan gondolja. Már mondjuk azok után, hogy láttuk, hogy milyen visszatérők meg beégések voltak az elmúlt 20-30 évben. És World Masters Pro. Hát például, de nem csak a testépítésre beszélek, hanem mindenre. Tehát a Schumachernek se jött össze a visszatérés. Bár lehet, hogy tudott volna mutatni valamit, ha úgy megy az autó, de tök mindegy, ez no, de én gondolom. Schumacher nem volt. Szerintem, hát nem tudom, most ugye te ebbe te látsz bele. Én nem éreztem Schumachernek azt, hogy beégett a visszatéréssel. Azt éreztem, hogy csodák nincsenek. Ennyi, ő most ott van, de már tudjuk, igen, hogy de igazából az se kell. Tehát, hogy ilyen visszatérés nem kell. Olyan visszatérés, hogy visszajön és megpicsálsz mindenkit, vagy legalább ott van a közelében, az oké, azt értem. De az, hogy visszajön és akkor 10. helyen versenyez, az nem túl jó. De igazából a Schumacher nem égett be, tehát nála nem volt az, hogy rakás szar volt, meg kört kapott mindenhol a csapattársától, fel sem merült. Nyilvánvalóan mindenki tudta, hogy az autó nem olyan gyors, nem tud igazából futamgyőzelmekért harcolni, se a csapattársa, se senki nem tudna azzal az autóval, és innentől fogva tök mindegy az egész. Igen, szóval Flex Wheeler visszatér buzi kategóriába 50 évesen keskeny derékkal buziskodni, szerintem ebből nem lesz semmi. Szerintem nem lesz keskeny a dereka is, és semmi. Tehát, hogy ebből tudod, mi lesz? Még egy vese átültetés. Az is lesz. Az lesz. Tuti. Van valami eléggé érdekes levelünk, ami lehet, hogy most új távlatokat nyit a gondolkodásunkban, és fel leszünk világosodva. Hát Nándor küldött nekünk egy levelet. Nándor, ehhez hogy áll hozzá, hogy pozitívan áll, hogy a gender dolog az jó, és mi vagyunk a hülyék, vagy nem annyira? Hát most egy nagyon egyszerű dolgot mondok, tehát az a kép, amit küldött, az a Kuruc infóról van. Lehet tippelni. Ja. Egyébként nem feltételezem, hogy állandóan azt olvassa, de hát az a tény, hogy ezzel olvastam foglalkozik. Olvastam valamit egyébként, hogy ilyen okos feministák érvelnek azzal, hogy ugye gender dolgot miért támadják ennyien. Talán a hiszen olvastam a Tuti blogon, ahol elmondták, hogy ez úgy működik, mint amikor a kocsmában a legnagyobb pofájúnak kell beverni a pofáját, és akkor többi csöndbe lesz. Ugyanígy működik a feminizmus vadhajtásainál, hogy a gender ideológiát támadó másképp gondolkozók a legnagyobb fasságot fogják támadni nyilván, nem a legkisebb fasságot. Tehát ezért van ennyire komoly ellenállás a gender elméletek, amúgy mindenképpen az életünket ilyen világos napsütésbe borító szeretet áradata ellen, mert az a legnagyobb elmebeteg fasság, amit a feminizmus meg az egész liberál elme vagy fel tud most momentán mutatni, ezért támadják ezt a legjobban. Mert egyébként ezek a tudományok, ezekben az a legjobb, hogy ezeknek nincs alapjuk. Az az apróság, hogy nincs alapjuk. Mint ahogy kicsit más, amit mondok, de nagyon menő mostanában az, több ilyen autós tikket is láttam. Megvan az a Dubajban egy személyes ilyen drón helikopter, ja, igen. Lehet. Említettük ezt már a rádióban. Említettük, de van már, nem is tudom, már melyik cég, az is csinált valamilyen helikopteres szart, ami az is valami drón. Most láttam egy cikket arról, hogy milyen autók lesznek, tehát ilyen gömbkerekű autó, meg ezek a jövő autói. Olyan autó, ami önjavító, tehát ha megsérül, akkor olyan anyagból van, hogy saját magát kijavítja meg. És ezeket nem hiszem el őszintén szólva. De az a vicc, hogy ezeket simán úgy adják elő, manapság már, mint egy prototípus. Csak valamikor egy prototípus, az úgy nézett ki, tehát kétféle dolog van, ugye van tanulmányautó, meg van prototípus, de a tanulmányokat is úgy adták elő, hogy vagy olyan tanulmány volt, hogy teljesen égből kapott, de hát akkor azt úgy adtuk elő, hogy tanulmányautó, de most már ezeket úgy adják elő, ezeket az úgynevezett tanulmányokat, hogy ez lesz. Ez lesz. Tehát mintha ez kész lenne és működne. És csinálnak hozzá frenetikus CGI videókat, mi megmutatják, hogy ez hogy működik, de nincsen. Ez egy nem létező dolog, és nem is lesz soha. Jó, erre megint azt tudom mondani, hogy ezt a média saját maga generálja, hogy ez így menjen. Csak amit ki akartam ebből hozni, most nem a média rész érdekes ebben, hanem az a rész érdekes, hogy előadunk olyan dolgokat, aminek nincsen alapja. Teljesen működik ez mondjuk az autóiparban, előadunk légből kapott elmebeteg baromságokat a repülő autóról, meg a faszomról, aminek nincsen semmi alapja. Na, a gender tudomány az ugyanilyen, az egy légből kapott fasság, aminek nincsen alapja. A mai biológia ismereteinek, biológia mint a tudomány, annak van alapja. Van tudományos alapja, vannak a biológiai törvényszerűségeket bizonyító kísérletek, tételek, egyedek. A matematikának, amit ma ismerünk, a számítástechnikának, amit ma ismerünk, a legkülönféle természettudományoknak van alapja, vannak megfigyelések, vannak kísérletek. A gendernek nincsen alapja. Ez egy elmebeteg ideológia, amit hülyék kitaláltak, és a levegőben lóg az egész. És egyre több ilyen baromság van manapság. De azt tudod egyébként, hogy a liberálisokat így hagyományosan úgy, hát, hogy úgy mondjam, kurvára nem érdeklik a tények, hanem az érzések érdeklik. Ez alap, hogy a tények azok nem számítanak. Igen. Na mindegy, szemezgetek ebből a állítólagos szak kiírásból egy pár dolgot. Kötelező kurzusok. Férfi erőszak a dinoszauruszok korától napjainkig. Dr. Koch Eugénia. A nemi érintkezés megtagadása, mint emancipációs eszköz. Kék óvárja. És a kedvencem... Ezt lehetne úgy mondani, hogy ezt értsem. Nem, hát felolvasom. Tehát, hogy tenni van, ez. De várjál, ez a legjobb. 6 éven aluli fiúk kasztrálásának társadalmi előnyei. Dr. Mészáros Izolda. Mi van? Na várjál, ez volt az egyik oldala. Most nézzük a másik oldalát ennek. Itt is van még néhány kötelező kurzust így beolvasok. Ezt jól értettem, vagy ez valami vicc? A lányok után fütyülés, mint a nemi erőszak első lépése, Kay Himovic. De várjál, van itt egy nyelvi modul. Egyébként ez undorító szokás a lányok után. Abszolút. És kétségtelen, meg így, és meg ez. Hát az egy kurva nagy parasztság. Kurva nagy parasztság, ennyi. És igazából erőszaknak is tekinteted, hiszen ez egy rossz érzést kiváltó dolgot, tehát napját el lehet baszni egy csajnak egy ilyennel. Persze. Teljesen. Tehát ez egyfajta erőszak, ami ellen érekezni kéne valamilyen úton, módon, csak nem így. Mondjuk például pofán kéne baszni ezt, aki beszólogat. Hát most egyébként így hasra üt, és egy rábökök valamire, és beolvasom, most így válogatok. Lehet, hogy ezt nem választottam túl jól, mert hogy ennek van valami értelme. De mindegy, itt a hát, kedvencem. Azért sejtem, hogy nincs azért. Kicsit valószínűleg tovább mennek, mint kéne. Várjam. Nyelvi modul. Német nyelvújítás. Kötőjel. Ficki, ficki és társai. Zárójelben Angela Merkel. Na most gondolom, hogy a zárójelben az oktatókat próbálják ideírni. Angela Merkel nem fog órát tartani, és egyébként az egész akkora elképesztő kibaszott baromság, meg az egész formátum, ahogy ez ide van írva, ez egy kamu. Ez a Kuruc Infónak egy kamuja. Egy 99%-ig biztos. Szerinted ez... Várja, de ez nem egy poén csak. Nem tudom, nekünk nem, ez komolynak volt elküldve. Nem, ez egy poén lesz. Ez egy poén lesz. Ez az Angela Merkel fiki-fiki. Ez egy poén. A Kuruc Info megírta, hogy szerintük mi lesz az eltén. Az is lehet. Bár hozzáteszem, olyan formátumban van ide, hogy lefotózták egy valahova kiakasztott ilyen hivatalos papírt, és nem akkor, nem. Hogy ez az. Na hát ez, ha valaki ezt kideríti nekünk, akkor jó lesz. Mindegy, felolvasom a levelet. Azt írta nekünk Nándor, hogy sziasztok, évek óta hallgatom a BB rádiót, bicajozás közben mindig ez megy. Az előző adásban volt szó az eltén induló gender szakról, és találgattátok, hogy ott vajon mit tanítanak. Mert a Wikipédia megfogalmazása a gender képzésről egészen befogadható, szinte érdekes. Wikipédia. A gender, más néven a társadalmi nem, mindazon társadalmi tényezők összefoglaló elnevezése, amelyek különböző mértékben érintik a nőket és a férfiakat, és amelyekben a nők és a férfiak közötti társadalmi különbségek megmutatkoznak, kifejeződnek. Már leszámítva, hogy nincsen társadalmi nem, csak biológiai nem van, de ne foglalkozzunk ezzel. Ez egy fasság, hogy társadalmi, nem? Nem egészen. A nemünket nem a társadalom határozza meg, hanem az, hogy pöcsöd van, vagy pinád, bazd meg, ez biológia. Ennyi. Ilyen egyszerű. Már minden baromság az egész. Oké, az angolban egyébként két szó van erre, a sex, az a nem, az a farok, meg a pina. A gender, ez a társadalmi nem. Ez, erre nekünk nincsen igazából szavunk. Ez a társadalmi nem, ez egy ilyen találmány. De ez valami olyasmi, hogy hogyan viselkednek a férfiak, meg hogyan viselkednek a nők. Világos, erről szól a gender. És akkor itt van alatta ez a kettő link, erre a kettő képre, a Kuruc Infón. Most erre hadd szúrjak be valamit. Na. Ugye nem volt nálam MP3, rádió bekapcsol a kocsiba, és a kiváló Bocskornak a műsorában arról beszélgettek, hogy ez valahol az volt a lényeg, hogy ez most gáz vagy nem gáz, hogy ezek a szerepek fel vannak osztva a családokban, hogy például a telesít főz, meg mos, a férfi vágja a fát, meg ő szerel, meg ő nyírja a füvet, és hogy hát ez mennyire gáz, és hogy ez igazságos-e, hogy akkor ez most jó-e, vagy nem. És ugye ebből is látszik ez a seg gondolkozás, mert az, hogy a férfi szerel, meg vágja a fát, és a nő mosogat, meg ő takarít, ez egyrészt nem kötelező. Másrészt viszont nem társadalmi elnyomásnak az eredmény. Tehát azt úgy gondolják, hogy egy ilyen rabszolgaságban vagyunk, ami rákényszeríti a férfit, hogy ő vágja a fát, a nő meg főzzön. Csak az a helyzet, hogy ez nem így van, ez nem egy társadalmi nyomás, nincsen a rabszolgaság, hanem mindenki azt csinálja, amihez ért, amire alkalmas. Tehát hát ne a férfiaktól várjuk, hogy kötőtűvel küssék a pulóvert, mert nem a férfiaknak van erre érzéke, de amelyik férfinak van, az kössön nyugodtan pulóvert, a nőknek meg nincsen érzéke a nehéz dolgok emelgetéséhez, meg az autószereléséhez, meg az olajban turkáláshoz, meg ilyenek. A nők azok jobb szép érzékkel rendelkeznek, jobban tudnak főzni, a finom dolgokat jobban értenek. Van olyan nő, amelyik nem, de ugye a kivétel az mindig kivétel legyen. Tehát amikor arról beszélünk, hogy vannak a világon olyan emberek, akik úgy születnek, hogy van neki pöcse, de tök lányos alkata van, és totál lány, amúgy csak pöcse van, az már kivétel legyen, bazd meg. Az nem már kötelező legyen, meg ne legyen menő, az egy kivétel. A normalitástól eltérő kivétel. És ez a dolog, hogy ez így van berendezkedve, hogy a férfiak mit csinálnak, férfiak vannak a bányában, a nők meg a virágboltban, ez nem társadalmi elnyomása a rohadt nagy elnyomó cis-hetero fehér férfi geciknek, hanem mindenki azt csinálja, az a szerep alakult kinek a társadalomban, amire alkalmas. Pontosan az oktatásunk azért szar többek között, mert mindenféle képességet erőltetnek olyan embereknek, akik alkalmatlanok rá. Tehát vannak alapképességek, amiket kell fejleszteni, de ha a gyerek hülye matekból, akkor nincs értelme, hogy baszogatjuk a matekkal, és adunk neki sok egyest. Hanem akkor azzal foglalkozunk, hogy ő szépen rajzol, és azt a képességet kéne fejleszteni, és majd a társadalomban olyan helyre kell őt elhelyezni, ahol a rajzoló képességét tudja kihasználni. Jó, én értelek, de... Ugye... Például a cigány tök jobb, hogy lopjon, akkor olyan... Legyen politikus, értelek. Igen, pontosan. Ez egyébként megvan Magyarországon. A legmagasabb a lényeg, szinten. Szerintem azt hiszem, hogy érthető, hogy mit akartam mondani. Ezek az elméletek, ezek valami elképesztő, hogy milyen mély butaságból származnak, és olyan szinten nincs alapjuk, hogy még az alap logikai szintet se, az alap józan paraszti ész logikáját se érik el ezekkel a teóriákkal. Én nem tudom, ezeket hogy találják ki, be vannak szívva, vagy ennyire buták, ennyire másképp látják a világot, egyszerűen fel nem foghatom. De az a lényeg, hogy minden ilyen dolognak, ami a társadalomban kialakult, tehát a víz arra folyik, amerre tud folyni nyilván, a könnyebb. Még azt sem mondom, mondjuk a víz az pont mindenfelé folyik, de mindegy. De egy csomó dolog nem, általában nem a természetben a könnyebb ellenállás irányába. De jó mondtam, a víz se fog fölfelé folyni, tehát lefelé fog folyni. Jól mondtad. A könnyebb igen. ellenállás irányába történik minden, és hát a társadalomban is így működik. Azért nem küldjük a nőket a bányába, mert nem hatékonyak, a férfiak hatékonyabbak a bányában, a betegápolásban meg a nők hatékonyabbak. Ezért alakult ez ki a társadalomban, nem azért, mert rohadt szexista elnyomó rendszer van. Ezt kéne sok agyhalottnak felfogni. A feminista elmebetegeknek pedig a nőtársaiktól kéne beszélgetni, hogy miért árusítják ki magukat kurvának, meg vérviselkednek kurvaként. De hát ugye a feminista elmebetegek azokkal a nőtársaikkal, akik jól néznek ki és kurvaként árusítják ki magukat, azokkal ők meg nyilván nem állnak szóba, mert feminista elmebetegeknek csak baszatlan picsaként lehet lenni, akkor érzed igazából a feminista feelinget. Igen, igen. Volt itt erre is egy ilyen kurzus beírva valahova ezen a elméleti listán, de mondom, szerintem ez egy poén. Egyébként, amit elmondtál, az, abban tök igazad van, ezt az agyhalott feministáknak kellene oktatni, lehetne ilyen óra, hogy tanuld meg a józan eszedet használni, és akkor ez lehetne egy előadás nekik. Mitől lesz józan esze az embernek? Ez egy érdekes dolog. Mitől lesz valakinek józan esze? Miért van nekem józan esze, miért van másnak kevésbé józan esze? 60-40 százalék a múltkori tesztem, vagy 40-60. Ja, de hogy te 40-ben vagy racionális. Igen, ami tök, igen. De én kurva racionális vagyok, de nem vagyok Excel buzi. Ja. Tehát az fér bele ebbe a 40-ben. Jó, de azok fogyatékosak. Szerintem a józan ész az egyszerűen abból jön, hogy az ember gondolkozik-e, vagy nem. Szerintem is. Szerintem a józan ész az úgy jön, hogy te gyakorlatilag mérlegelsz. Körbe, mint egy ilyen program, körbefuktatsz egy dolognak a logikáját, körbefuktatod magadban, minden aspektusból megvizsgálod, és akkor valami alapján véleményezed. Innen jön az józan ész. A józan ész az csak ennyi. Nem annyi, hogy rávágjuk, hogy ez így van, hanem annyi, hogy elgondolkozunk, mint ahogy magunkon is elgondolkozunk mindig, hogy tévedünk-e. Mindig kétségünk van magunkhoz képest, és elgondolkozunk azon, hogy jól döntünk-e, jó elgondolatmenetünk, és mindig ezt vizsgáljuk. Ez egy, mint egy program folyamatosan futna benned, és ez nem egyszer eldöntöd magadba, és akkor ennyi, hanem ez folyamatosan egy visszatérő dolog. Egy csomó dolog az életed során úgy működik, hogy mindig gondolkozol rajta, hogy jól csinálod, jó-e az irány, vagy ilyesmi. Hát mert hogy folyamatosan javítod magadat, meg a gondolatmenetedet, és ugye hát ez a tapasztalat, mint, ez a rutin, ez a különbség. Amiről mi beszélünk ezekről a dolgokról is, én állandóan töprengek meg gondolkozom rajta. Nem azért mondok itt a rádió a véleményt, mert egyszer eldöntöttem, hogy így van és kész, mert ezt mondta a kismókus, vagy ezt mondta apám, és akkor ez így van, hanem állandóan gondolkozom rajta, mindig megvizsgálom más szemszögből, esetleg olvasok róla valamit, és ez ilyen marha egyszerű. A feminista elmebetegeken is nagyon sokat gondolkozom, hogy nincsen mégis véletlenül igazuk. De hát nem lehet erre rájönni, hogy igazuk van. Na, de megmondom. Legalábbis azoknál, akik ott vannak a médiában, és ezeket a szörnyű baromságokat, amiket állandóan lehoznak, azt megcsinálják, meg kitalálják, meg elmagyarázzák. A végén egy kis technológiáról beszéljünk. Várjál még erről a genderről, azt azért akartam hogy mondani. Hát egyrészt van ez a levél, hát még először fejezzük be a levelet. Fejezzük be. Azt írja, hogy először azt hittem, ez valami vicc. Ugye itt az előző listáról beszélünk, tehát hogy azt hitte, hogy ez valami vicc. De nem, egy ismerősöm megerősítette, hogy teljesen komoly. Szerintem érdemes lenne kielemezni a rádióban, mert minden egyes tantárgy szembeköpi az általunk normálisnak gondolt értékrendet és társadalmi berendezkedést. Na most szembeköpi, de szerintem ez nem komoly, tehát ez vicc, 99% hogy ez vicc. Azok, mondjuk én nem szeretem azokat a vicceket, amik annyira nem sikerülnek viccnek, hogy elsőre nem látod, hogy vicc. Kuruc info. Hát ott az ezt tudom mondani. Ne várjunk. Nem is várunk. És a genderről igazából még azt akartam elmondani, hogy egyébként tök igazad van abban, amit elmondtál, a gender az nem ezzel foglalkozik, vagy legalábbis jó esetben nem ezzel foglalkozik elsősorban, hogy minden társadalmi elnyomás, hanem azt nézi meg, hogy mi az, amit a társadalom gyakorlatilag kérdés nélkül beléd nevel, anélkül, hogy megnézni, hogy mi az, amire te alkalmas vagy, vagy mi az, amire nem vagy alkalmas. Tehát ugye a lányoknak rózsaszín szobája van, meg a lányoknak odaadjuk a babát, hogy babázzál, mit tudom én. Beléd a társadalom. De hát ezzel. Az én lányomnak nincsen rózsaszín szobája. Tök mindegy, neked nincsen, de nem biztos, hogy magadból kell kiindulnod. De ez egy szabad választás, hogy az emberek hülyék, arra ne állítsunk már fel gender elméletet. De mindenki hülye, úgyhogy erre muszáj okay, elméletet csinálni. Oké, ez nem egy társadalmi elnyomás miatt van, hanem azért, mert hülyék. Nem elnyomás, hanem meghatározottság. Tehát az elnyomás szó az olyan, amit a médiában tudod, nagyon szeretnek dobálni. Ezt tudod, mi határozza meg? Hogy Barbit veszünk a gyereknek, meg rózsaszín a szobája? Ezt a fogyasztói társadalom határozza meg. Ezt már megint a társadalom hibájának vagyunk. Jó. Hanem ezt pénzért határozza meg a fogyasztói társadalom, hogy rászoktatták a gyerekeket, meg az embereket a fasságokra, hogy a gyereknek kindertest kell venni. Ha lány, akkor ezt kell venni neki, a fiú, akkor meg azt. Ez csak egy kereskedelmi dolog. Itt nehogy már társadalom hibáját találjuk meg ebben. De várjál, és ez nem a társadalom hibája, a kereskedelem? De az azt csak ennek semmi köze a gender elmélethez, meg az én. Dehogy nem. Tehát a gender elmélet biztos vagyok benne, hogy itt, akik egyetemen a gender lófasszal fognak foglalkozni, azok ezzel is fognak foglalkozni. Szerintem meg azzal fognak foglalkozni, hogy legyen 82-fére nem, mert most ezt kitaláltuk. Nem. Meg transzmacska. De ezek az ilyen elborult vadállatok, akikről te beszélsz. Nehogy azt hitt, hogy ez elborult. Lehet, hogy sokan vannak, de ezek elborult vadállatok. De ilyen elmélet van, angol, meg faszom tudja melyik egyetemeken. Nem kéne ilyen csúnyán beszélnem, hogy faszom tudja, ezt nem szabad mondanom ma többet. Majd mondom a következő rádióban. Van-e még a levélből valami? Mert zseniális technológiai dolgokat akarok mesélni. Na, térjünk át a technológiára. Találtam egy blogbejegyzést a nyomtatott házról. 3D nyomtatásra specializáló cég állítások szerint egy nap alatt épít fel egy kisebb házat $11,000, és itt mutatja a dolog, hogy a 3D nyomtató az hogyan építi fel a házat, ami egyébként véletlenül majdnem kör alakú, mert a 3D nyomtató csak középről forogva tudja ezt a dolgot felépíteni. Tudod, mi jutott eszembe? A kecskeszar alakú ház. Igen, ez kecskeszar alakú ház. Itt van belülről, látod? Ezt egy nap alatt építették fel $11,000. Na most azt elárulom nektek, hogy a kibaszott beton meg se köt egy nap alatt. Tehát ez megint ez a nettó adukság, amivel mindig találkozunk. Hogy egy ilyen fasságot azt így előadunk, hogy ez így van, de nincs így, nincs alapja. Mint az elmebeteg gender elméletnek, ezeknek a dolgoknak, hogy 3D nyomtatott ház, ennek sincs alapja. Senki nem látott még igazi házat. Elhiszem, hogy a YouTube tele van demo videókkal, hogy 3D nyomtatással házat építünk. Senki nem tud nekem mutatni egy kibaszott házat, amit tényleg 3D nyomtatással építettek. Megnézném, mellesleg, hogy a házba hogyan nyomtatsz 3D nyomtatással parkettát, meg fűtést, meg vízvezetékrendszert. Na most a 24 óra alatt nyomtatott házba hogyan csináltak? Meg se köt a beton, hogyan festették ki, hogyan parkettázták ki, hogyan hőszigetelték le, hogyan csináltak áramot, hogyan csináltak a vízvezetékrendszert, meg hogy szerelték fel a szanitert, meg sorolhatnám egy nap alatt. Tehát picit kisebbeket kéne már azért hazudni. Legalább mondja azt, hogy a falak állnak 24 óra alatt, akkor hazudja azt. Azt még el lehet hinni nagyjából. De oké, van még tovább, ez még nem minden. Van még tovább. Airbus pop-up. Ez az Airbus nevű repülőgépgyártó cég első autója. Ami bizony repül. Rendes autó, ilyen futurisztikus és repülő autó. Senkit ne zavarjon, hogy egy rohadt kép nincs róla, csak kizárólag animáció, meg ilyen számítógépes grafika. És ő tök lazán elmondják, hogy ilyen van. 2,6 méter hosszú, kétüléses szénszálas utascella van, autós vagy repülő alvázmodulhoz tud csatlakozni, autonóm villanyom, természetesen villanyautóként is működik, 80 lóerős, 100 km a végsebessége, 130 km a hatótávolsága, töltési ideje csupán 15 perc, és kibaszottul senkit nem zavar, hogy nem létezik, ugyan a genfi autószalonon itt van egy kép róla, így néz ki, De ezt haladni, repülni senki nem látta még. De ezzel ne foglalkozunk. Van róla animáció, és ezt elő lehet adni, hogy hát ez a jövő, ezek jövőre már jönnek. Sima gond, itt van egy ilyen táblagép, az a műszerfal, ezek jövőre már jönnek. És én simán belemernék egy ilyen beülni, amit itt kiállítottak fröccsöntött példányban, és előadják, hogy meg fog minden változni jövőre. Minden más lesz, de jó, még mondok dolgot. Erre egyébként azt tudom mondani, hogy a lófaszt, tehát én olyat még nem basztom, hogy egy év alatt megváltozott minden. Ilyen soha nem volt, és szerintem nem is lesz. Megtervezteti az útját egy mobil applikációval, így kezdődik a történet egyébként. De várjál, így a cikk kezdődik, nem? Tehát abszolút legfuturisztikusabb koncepció autók, ez szintén egy blogbejegyzés. Na, itt van az az autó, amit mondtam, aminek az anyaga változik. Az feltűnik, hogy nincs szélvédője se? Aha. Ki se látsz belőle, de ezzel ne foglalkozzunk. Ezek az okosság, van gömb alakú kerék, 360 fokos gömb alakú kerék, természetesen számítógépes animáció. Hogy fogják a gömb alakú kereket hajtani? Fut benne a kis mókus. Ne foglalkozzunk vele, figyelj, a másik, a kedvencem, ez az Elektra nevű startup cég, olyan elektromos autót fejleszt, ami 2,3 másodperc alatt fog 0-ról 60-ra gyorsulni, ami azért bámulatos, mert a Teslának ehhez 2,275 másodperc kell. Kibaszott fontos egyébként. Várjál, a nulláról 60-ra való gyorsulás, vagy a nulláról 100-ra való gyorsulás, vagy akármennyi, ez az emberiség legnagyobb kibaszott problémája. Most, hogy elektromos autó legyen, tabletgéppel a műszerfalon, legyen mobil applikáció, és 2,6 alatt gyorsuljon. Ez rohadtul fontos. Ez a legnagyobb gondunk. Hát, ezeknek elmentek otthonról. 12 éves hülye gyerekek szintjén vagyunk. Lehet, hogy jött közben egy olyan mérnök generáció, amelyik már tök hülye, és ezek most ilyen 20 évesek debilek, nem láttak a valóságból semmit, mert a Facebookon nőttek fel, és rajzolgatnak ilyen fasságokat, mert ezt látták a sci-fi filmekben, meg a kibaszott rajzfilmekben. Mert gyakorlatilag, ha megnézed, akkor a sci-fi filmek, meg a rajzfilmeknek, az ilyen sci-fi rajzfilmeknek az elbaszott látványvilágát látod már a közutokon. Hát olyan autók vannak, hogy nézek, hogy mi a faszon bajotok van nektek? Miért kell ilyen, nem tudom, UFO hiper űrjármű alakú kompakt kis autót rajzolni? Tehát az autóknak a dizájn és a funkció elment egymástól, az elme mai irányába teljesen. Az autó már nem autó alakú, már űrhajó alakú autókat kell. Csak az a baj, azt felejtjük el, a motorok kapcsán beszéltünk erről, igen, hogy a funkcionalitás és a design az, amikor ez a két dolog elválik egymástól ennyire, és már hülye játékautókat rajzolunk felnőtteknek, akkor ott már valami nagyon nem stimmel. Mert egy játékautónál megértem, hogy a játékautó a gyerekeknek, ami nem egy valós autó, hanem egy fröccsöntött jármű, az a gyerek kis fantáziavilágának való hiperűrjárműnek néz ki. De a Honda Civicnek miért kell úgy kinéznie? Meg a akármelyik hétköznapi autónak. Látszik, hogy full parasztvakítás, tehát maga az autó funkciója olyan alakú lámpákat tesznek rá, hogy nem látsz tőle jobban, nem világít tőle jobban, nincs értelme, hogy ilyen alakja van. Csak így csinálják meg, mert a hülye gyereki érzések ezek a legfontosabbak, mert ha ilyen csicsás szarokat csinálnak, akkor el lehet adni fogyatékosoknak. Pazdmeg, én nem értem, mi történik az emberiségben. Nem értem, hogy mi van, hogy ez nem azt mondja, hogy ránéz egy ilyenre és röhög, hogy ez egy autó, ez egy játékautó, 6 éves gyerekemnek venni kérdő, hogy tologassa a homokozóban. Hát jó, most erre igazából mit mondjak? Nem tudok erre mit mondani, kapják be. Hát ugye szargyártanak, úgyse fogják megvenni egyébként. Szargyártanak. De egyébként itt még arról van szó, hogy még csak nem is gyártanak szart, csak kitalálnak szart, és mutogatják, hogy ezt találtuk igen, ki. Igen, itt még le se gyártják. Ezek tehát ilyen elméletben is talán létező cuccok, igen, de lehet, hogy elméletben sem léteznek, igen, csak itt belobnak ilyen parasztvakítást. Ezért pénzt keresnek ezzel valahogy valakik, hogy ezeket a parasztvakító szarokat mutogatják. De mondom, mindenki annyira megtudja, hogy kommentelőket bírómat, sok techbuzi, iPhone buzi nyomorék beírja, hogy ez lesz a jövő, ez, mert az meg ti mind tudjátok. Ti mind tudjátok, hogy mi a jövő, ezek mindig tudják, hogy mi a jövő. Megmondják előre, az. Hát de ki mondja meg, hogy mi a jövő? Hát nem tudom, az, aki ezen dolgozik, gondolom, az ő az úgy gondolja, hogy ez a jövő, mert ezen dolgozik, és akkor ezért dolgozik rajta, mert azt hiszi, hogy ez lesz azért a jövő. Azért már hülye gyereknek ezt tetszik, azért ez a jövő. Hát itt tart. Ja. Tehát mit tudom én, hogy ő ezt fejleszti tényleg, nem, vagy az a baj, hogy nagyon nagyot lehet ám kuppanni, hogy mi lesz a jövő. A jövő nem biztos, hogy az lesz, amit szeretnének a tech cégek. Lásd vissza a jövőbe 2. Még mindig nem köti be magát a cipőm, komolyan mondom, ja, beszarok. Ja, meg nem szárít meg a kabát, hogyha mondok egy nagyon érdekes technológiai dolgot. Kell szarnod, meg húgyoznod, nem vagy a belvárosban. Nincs ne technológiai megoldás. Beszarsz meg, behúgyozol, bazd meg. De erről az imivel kell majd beszélnünk. Vagy bemész a beszarásról, meg a behúgyozásról. Nem mint az imiben szokhatom a vonat szarni, meg behúgyozni. Csak van erre megoldása. De például ilyen dolgokat nem tudunk megoldani. Milyen érdekes, mi? Hát látod. Télen ne ázzál, fázzál, nem tudjuk megoldani. Nincs technológiai megoldásunk. Na jó, szerintem lapozzunk. Van még 2 levelünk, amivel akarok foglalkozni, nagyon röviden, az első Tamás levele, aki úgy tűnik, hogy egy kicsit felbaszta magát azon, hogy mondtam, hogy hát ülve húgyozni az buzis. Valószínűleg egyébként igaza van, de nem tudom, valahogy hát ez bennem így úgy alakult ki. Nem, mert teljesen kultúráltan leírta, de az az érzésem, hogy ez innen egy kicsit kiverte a biztosítókot, mindegy. Azt írja, hogy az ülve húgyozásról csak pár mondandó. 1. Sok nő megőrül, ha a férfiak állva pisálnak, mert a férfiak nem figyelnek az olyan apróságokra, mint az elvétve felfröccsent húgycseppekre, és ettől piszkos lesz a vécé. Az első pontból adódóan büdös is lesz, amit egy nő azonnal észrevesz, mert sokkal jobb orruk van, mint nekünk férfiaknak. Szexizmus, úristen! 3. Hajnali 5-kor, ha kell az ember, gyakran örül, hogy egyáltalán él, és csak lehuppan a vécére, amivel megspórolja a célzást és a mellélövést. 4. Amit már Hurka is mondott, kulázás közben az ember nem kell fel külön pisilni. Köszi az időtöket, sziasztok! Utóirat, egy kellemesen alpári zenét küldök nektek, ami ráadásul még Beatles is, vagy hogy írjátok ezt ti, magyar rockzene, de nekem eléggé megtetszett, de van egy olyan érzésem, hogy nektek nagyon nem fog, pont ezért küldöm el. Szóval a szám, amit küldött, az a Sing Sing-től a Halál a májra. Na, ez Beatles, ezt ismerjük, de én egyébként szeretem. Nem tudom, te hogy állsz vele. Hát igen, az alkoholfogyasztásomhoz nekem se illik, de amúgy... Hát amúgy szerintem ez egy marha vicces valami, tehát hogy nem mondom, hogy itt bebaszás van minden hétvégén, de hát nem feltétlenül kell ezt olyan mélységesen elítélni, meg a zenének van egy ilyen hangulata. Mellesleg egy kibaszott gyökértől kaptam egy SMS-t, és hízzetek egy motort. Na. Hogy küldjek listát, hogy milyen javítani való van. Küld egy SMS-t, hogy küldjek már egy listát, ez egy épített motorról beszélünk, amivel meg kell csinálni ezt-azt azért. Küldjek már egy listát, hogy milyen javítani való van a motoron. SMS-be, anyát picsálja, bazd meg. Jó, hát feltételezem, hogy nem is válaszol. És nem tud, nem válaszol. És nem képes felhívni, hogy megkérdezem, hogy én fogom baszkurálni a kurva telefon, nyomkodom ennek a hülye buzinak, bazd meg. És sorolgatom neki, hogy mit kell javítani rajta, hogy húzzál meg egy csavart alul, meg cserétkör szerep sapkát, bazd meg. Még ha legalább e-mailt írna, vagy valami. De ugye egy épített motorról beszélünk, ez egy kicsit bonyolultabb annál, hogy egy SMS-be elmagyarázza neki, hogy mi van. Hát persze. Tehát el is hívhatnám. De eleve, csak egy ilyen emberek én nem foglalkozom. Aki egy hirdetésre ír egy SMS-t, ilyen emberekkel nem foglalkozom. Tehát nem kell a pénze. Hát de nem is az leszarja, tehát úgyse költenél a pénzét nála, úgyhogy baszhatod úgy. Persze. Feleslegesen szivatod magad. De az Oliéknak nem tudom meg, mert az autókereskedők, hogy nem kell e-mailbe válaszolni, nem tudom megmagyarázni. Levelezgetnek hülyékkel. És egy sem lesz autósor. Az e-mail egyébként még a legjobb formátum erre. Nem. Tehát ha komoly érdeklődő, akkor telefonálsz. Most ha használ dolgokat nézve jó fogásom vagy ilyenen, akkor előfordul én is, hogy írok egy üzenetet. Nem hívom fel az ember. Én ott szoktam üzenetet írni, például kurva jól lehet alkudozni üzenetben, mert megvan az ennyi tacióval, vagy nem jó kész. Ez működik. Ja, és akkor ugye van ideje gondolkodni, mert hogyha ezt egy telefonon így nekibaszod, akkor lehet így bemondja, hogy nem jó, aztán utána átgondolja, és akkor lehet, hogy mégis jó lenne, de akkor már nem hívtál. Fölösleges, mert akkor nem kell tépni a százat már élőbe, ha meg a dolog érdekes, akkor telefon ennyi. Ja. Na jó, van még egy levél, ez Gergő. Erre nem válaszoltunk. Ja, hát akarunk válaszolni? Mit akarsz válaszolni? Igen, ülve húgyozni buzis, az a rossz hírem. De természetesen az nem azt jelenti, hogy ha valami oknál fogva ülve kell húgyozni, akkor az egy olyan nagyon nagy probléma lenne, mert ha valakinek fáradt és nincs kell állni, akkor leül meg este, mikor kimész, kibotorkálsz, akkor leülsz. Ha nincs kedved, de az, hogy most azon aggódjunk, bazd meg, hogy a kurva WC-ben a húgycseppek hova mennek, és az asszony mit fog szólni, azért, ha ilyenkor ezen a szinten vagyunk, akkor úgy vagy buzi, bazd meg, hogy vegyél fel egy papucsot is rögtön hozzá. Hát nem, hát téged hordanak papucsnak, ugye? Ja. Tehát ez azért ne esünk már túlzásba. Mindenki úgy húzik, ahogy akar, de azért ne vicceljünk. Meg ez úgy se derül ki, de nem tudom, bennem ez valahogy az olyan, hogy aki leül húgyozni mindig azért az... Most érted, most hogyan? Elmész nyilvános, minden... retkes nyilvános WC-be. Arra nem ülsz le, ne viccelj. Ráülsz a piszoárra, vagy elmész a szarós részre, ahova az meg egy ilyen infektológiai kockázat bemenni. Tulajdonképpen hát is már, ha az embernek szarni kell, az is kellemetlen, mert kénytelen vagy szarni, de nem szívesen ülsz, de most minden pisilés miatt leülni, azért azt gratulálok. Meg ugye próbáld ki ezt egy fánál, amikor praktikusan az ember megoldja. Nyilván. De mindegy, szóval ne nagyon hajnározzuk az ülve pisilést annyira. Nem véletlenül van az kitalálva, hogy állatunk pisilni, az egy egyszerű praktikus megoldás. Ja, hát a férfiaknak ez tök jó. És akinek az ülvepisilés a mániája, annak valami defektje van, persze, hát ha most azt tetszik, akkor lehet ülvepisilni, nincs. Kurva, nem veszünk össze ki, hogy pisil, az biztos. Ja, hát ez nem egy olyan fontos dolog. Fogalmazzunk úgy, hogy a normális az állva pisilés férfiaknak. A heteró. Igen. Na jó, ne fogalmazzunk így. Gergő írt egy levelet. Itt ez egy viszonylag hosszabb levél, de én csak egy részt akarok felolvasni belőle. Ez a hármas pontja. A példakép téma. Visszatérő téma, hiánya a jelenkor betegsége, okokozati tényezői annak, hogy miért is egyre kiábrándultabb a világ. Pedig velem történt egy nagyon egyszerű dolog. Paterom nyugdíjas lett, 49 év, 3 hónap, 25 nap, 3 műszakos esztergályozás után. Ja, geci durva. Majd fogta és vett egy Moto Guzzi Nevada 750-est. Guzzi. Moto Guzzi. Ja. Nevada 750-est. Fiatal korában szerte az országot P10-essel, aztán az MZ trofival. Majd mindkettőtől megvált, felváltott autóval, ugye, ahogy a szükség diktálta. Közben ledolgozott egy életet és felnevelt 2 gyereket. Végül újra a fiatalkori szenvedélyét vette elő. És rájöttem, hogy ha nekem fel ennyi sikerülne hozzá képest, már nem éltem hiába. Kurvára egyetértek egyébként. Nekem is jutott szóval, hogy nekem egy ilyen élet elég lenne. Mindenkinek ott van a szem előtt a követnivaló, nem kellenek nagy versenyzők, sztárok. Magával vitt a motort megnézni vétel előtt. Az eladó nekem kezdte magyarázni, hogy mit tud a vas. Gyorsan megállítottam, hogy sorry, de az öreg lesz a vevő, nem én, neki sorol. A csávó köpni jelni nem tudott. Hát még mikor a pater a nyerekbe pattant és próbakörre óvatosan elközötte a lovat. 30 év után ült motorra, de mintha előző nap tette volna. Az a büszkeség érzés bennem egyszerűen leírhatatlan volt. Nem tudom, jó motor-e, Bani, te értesz hozzá, faters helyett hozzá, csak neki olyan kellett kinézetre is kész. De nem is ez a lényeg, hanem az életút és a megkoronázása, ami a szemem előtt ott lezajlott és tudatosult. Ez egy nagyon szép sztori. Szerintem is. Ezért akartam beolvasni a végére. És kicsit az én életfilozófiám is ilyen, hogy igazából erre vágyom, csak egy ilyen dolog, egy ilyen életre ennyi. Ennyi több nem kell. Mindenkit sztárkodni akar, mert minden. Az se érdekli ez az egész. Miért akarná sztár lenni? Mindig elgondolkozom, hogy miért csinálom én ezt. Miért rádiózunk itt. Miért van BB-tizen meg ilyenek. Miért tudod, mi vagy te? Mi? Te filantróp vagy. Az mi a francos? Nem, a filantróp az nem, az más. Az ilyen nagyon adakozó ember, aki megy mindenféle vulkán áldozatainak segíteni. Erre szokták ráhúzni. Ölti a pénzét baromságokra. Hát arra szokták egyébként tipikusan mondani, aki egy ilyen valak pénzt, tehát ilyen milliókat, meg milliárdokat elkölt arra, hogy a világ jobb hely legyen, de szerintem nem kell ezt pénzt költeni. A filantróp az valami olyasmit jelent, hogy emberbarát. És amit te csinálsz... Ez elég paradox azért az én esetemben, aki ugye utálom az embereket, csak én a normális embereket nyilván nem utálom. Nyilván, de hát hogy nincsenek sokan, ez a probléma, de tulajdonképpen amit te csinálsz, az éppen arról szól, hogy több normális ember legyen, akit nem utálhatsz. Vagy igen, akit kedvelhetsz, érted? Szóval összeáll a dolog, szerintem logikailag már világos, hogy hova akarok kiukadni, de itt arról van szó, hogy amit te csinálsz a médiával, meg a médiában, azzal te hát segítesz. Embereken. Persze, az a és hát próbálod egy jobb helyét tenni a világot. Szóval. És hát igazából ez az, amiről szól ez a filantróp fasság is. Bár hozzáteszem engem a hideg kirázettől a szótól, úgy általában, mert ezek többnyire debilek. Például Soros az valószínűleg ebbe a kategóriába tartozik, Soros Gyuri bácsi. Hát azt nem tudom, hogy az... Szerintem bele lehet húzni. Hát nem mondd már, hát az emberek jogaiért harcol, ahol éri, milliárdokat költ rá. Egyértelmű, hogy egy filantróp. Csinálja. Persze. Az, na mindegy. Az egész más, az egy átbaszás. De nem is az a lényeg, hanem ugye ez, amit elkezdtem az előbb mondani, hogy hogy miért van az, hogy mi csináljuk ezt a rádiót, meg írunk cikkeket, én csinálom a BBTV-t, meg ilyenek. Ezen elgondolkoztam, miért nem vagyok esztergályos? Lehet, hogy ahhoz nem értesz. Pontosan. Tehát rá kellett jönnöm, hogy ehhez értek. És kész. Ehhez értek. Nem tudok elmenni bolti jellogonok, mert ahhoz nem értek. Ahhoz értek, hogy fölhívott a Tomi, ugye az adásán beszéltünk, és volt egy olyan szituáció, amiben katasztrofális volt a helyzet, ott nyüzsögtek az emberek, és a totál zavarban volt a Tomi a kamerától, és úgy érezte, hogy nem fog tudni értelmesen beszélni, és fölhívott, hogy hát ez tök jó lett. És mondtam neki, hogy persze, hogy tök jó lett. Mert ehhez értek. Ennyi, ez ilyen kurva egyszerű. Hát tudsz videót csinálni, forgatni. Nem tudom, hogy ez hogy van, mert ezeket a dolgokat én magamtól tudom, de az a lényeg, hogy ehhez értek. Ezért én csinálom a bodybuildert, mert ehhez értek, kész. Az igazság az, hogy ezekhez a dolgokhoz, hogy valaki jó filmet, vagy jó videót csináljon, vagy bármi ilyesmit csináljon, és az jó legyen, ahhoz kell egy érzék. Meg egy szemlélet, egy látásmód. És egy látásmód. Ez a kettő az, hát sőt, ez gyakorlatilag ugyanaz, tehát ez egy dolog. Ez az, amitől valaki jó lesz erre, és alkalmas és lesz erre a dologra. Ezt nem lehet megtanulni iskolában. Ezt onnan lehet brutálisan érezni, amikor valakinek a kezébe vesz egy kamerát, és azt mondja, hogy te ezt vedd fel, és akkor mit csinál belőle? Az akkor jönnek ki az ijesztő dolgok. Hát én semmit nem csinálok belőle. Tehát ilyenkor lesz az, hogy minden szar lesz, és ennyi. De ez olyan szinten van, hogy nem lesz benne az emberek feje. Vagy hát ahogy, az mondjuk kurva nagy balfasznak kell lenni, de... tudnak fotózni. Tehát azt mondod egy embernek, hogy itt egy fényképező, automata, csak megnyomott kat, fényképez le minket. És odaad a kezébe, és nem lesz benne a fejed, a lábad, vagy egy hangya ekkora pont leszel, nincs annyi ez, hogy lépjen kettőt előre, és jó legyen a kép. Tehát ez ennyi, ilyen szinten. Én mondom, szerintem ezt mondjuk általános iskolába tanítani kéne, hogy csinálj meg egy rohadt fényképet, de ezt nem tanítják, viszont van szelfie-nál, ez fontos. Komolyan? Hogyne, ilyenek vannak, hogy szelfie. Ki akarsz baszni velem? Szelfie-tan folyam? Nem hallottál ilyenről? Vannak ilyen. Hát ez kibaszott kemény. Na, találtam egy zenét a végére, vagy van zenénk, amit küldtek? Hát ne játsszuk be a Sing Sing-től a Halál a Májra című kiemelkedő antialkoholista zeneszámot. És akkor megvan oldva a vége, viszont hallásra ez volt a BB Rádió. Írjatok levelet a bodybuilder@gmail.com e-mail címre. És én meg megyek, mert 3 napom van Ausztráliáig, vagy 2, és kurva sok dolgom van, a viszont hallásra. Sziasztok! Totális ájulás. Itt van a helyed, neked is köztünk. Meghívó nem kell, csak hozni jár. Leszünk egy páran, és 153-an. Nem hagyhatjuk elveszni a tésztagyát. Felverjük majd az egész házat. Áthívjuk a szomszédból a nagymamát. A tapétát tegyük le a falról. Tépjük le a ruhát. Dobjuk a sarokba a rókát, nyomjuk tovább. Csináljuk egy őrült, majd bújt ma én. egyet, csináljunk egy hatalmas balhét majd.